Açık Gazete. Merhabalar, bugün 16 Mayıs Perşembe, yıl 2024, ay 5, gün 137, Hızır 11. 1445 Hicri, Zilkade 8, 1440 Rumi, Mayıs 3. Filiz Kıran Fırtınası. Günün tarihi, 95 yıl önce bugün, 16 Mayıs 1929'da, sinema dünyasının en büyük armağanlarından biri olan Oscar ödüllerinin ilki büyük bir törenle dağıtıldı. İstanbul'un semtleri, Akaretler. Beşiktaş ilçesinde yer alan Akaretler semti adını Akaretler evlerinden almaktadır. Sultan Abdülaziz tarafından Mimar Sarkis Balyan'a inşa ettirilmiştir. Akaret evlerinin yapımına 1874 ile 1875 yılları arasında başlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk toplu konut projesi olan ve 138 konuttan oluşan Akaretler sıra evleri, sarayda çalışan muhafızlar ve ağaların kalması için bugünkü anlamıyla lojman konutlar olarak, bir kısmı da Aziziye Camii'nin yapımı ve gelir getirmesi amacıyla kira konutları olarak tasarlanmıştır. Akaret, gelir getiren mülk anlamındadır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Herkese merhaba. Açık Radyo burası. 95.0 ve açıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay, Ferhat Kentel'le birlikte sunuyoruz bu hafta Açık Gazete'yi. Teknik ekipte de Andrei Gritsku bulunuyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açılışta çaldığımız parça Nirvana'dan Something in the Way, 1991 yılındaki ünlü Nevermind albümünden bir şarkı. Neden çalıyoruz? Chris Anthony Novoselic 16 Mayıs 1965 yılında, yani bugün dünyaya gelmiş, grunge grubu Nirvana'nın basçısı ve kurucu ortağı olarak tanınan Amerikalı rock müzisyeni kendisi. Bu şarkı Something in the Way, yolda bir şey var diye çevirebiliriz. Nirvana'nın ilk albümü Nevermind'ın 12. ve son şarkısı. Pek çok hayran şarkının sözlerini Kurt Cobain'in hayatındaki bir serserilik dönemiyle ilgili olarak otobiyografik bir parça olduğuna inanıyor. İnternette de bu tarz bilgiler bulmak mümkün ama bu yaygın yanlış kanı çeşitli kaynaklar tarafından daha sonra çürütülüyor. Michael Azerrad, Eylül 1993 tarihli biyografisi Come As You Are'a göre Cobain bu konsepti şu şöyle açıklamış. Köprü altında yaşıyormuşum. AIDS'ten ölmek üzereymişim, hastaymışım ve hareket edemiyormuşum ve tam bir sokak insanıymışım gibi diyor şarkı sözleri hakkında. Ama bu bir tür fanteziydi diye de ekliyor. Yine de tarihçiler bu unutulmaz şarkıya ilham verenin Yonge Street Köprüsü olduğu konusunda hemfikir görünüyor. Zira Kurt Cobain gençliğinde sık sık yakınlarda takılır ve ünlü Wishak Nehri boyunca balık tutarmış. Burası Nirvana hayranları için daha sonra Kurt Cobain'in ölümünün ardından bir tür anıt yer haline geliyor ve genellikle merhum şarkıcıyı hatırlatan çizimler ve cisimlerle süsleniyormuş bu köprünün altı. Şarkının sözlerinde köprünün altındaki Muşamba'da sızıntı var ve yakaladığım hayvanların hepsi evcil hayvanım oldu diyor. Burada tuttuğu balıkları kastettiği söyleniyor. Ve çimler üstünde yaşıyorum. Tavanımdan akan damlarla. Balık yemekte sorun yok çünkü onların duyguları yok ama yolda bir şey var diye devam eden sözleri var. Evet, dün birçok haber vardı. Hem iklim çevre konusunda hem Türkiye'de davalar konusunda gelişmeler oldu. Hem Nekbe'nin Filistin için büyük felaketin 76. yıl dönümüydü. Bütün dünyada eylemler oldu. Hatta ses kayıtlarımız da var. Ve dünyada da çok sayıda gelişme oldu. Bunları yetiştirebileceğimizi maalesef yani tamamına yer verebileceğimizi sanmıyoruz. Bir yandan da saat 10 ile 10.30 arasında konuklarımız da olacak. Sosyoloji profesörü Loren Vizier. Bilmiyorum doğru mu telaffuz ediyorum Ferhat ama ya da Vizier. Laurent Vizier. Vizier tamam. Loren Vizier bizimle olacak. Aynı zamanda yine sosyolog Deniz Günce Demirhisar da bizimle olacak. Ve Fransa'daki Filistin dayanışma eylemlerini konuşacağız saat 10 ile 10.30 arasında. Şimdi bu yoğun gündeme geçmeden önce bir tarihte bugüne bakalım. Ben başlayayım. Tabii. 1943'te 19 Nisan'da başlayan Varşova gettosu ayaklanması var. O yıl yani tam bugün işte 19 Nisan'da Nazilerce bastırılıyor bu ayaklanma. Alman kayıtlarındaki belgelere göre Varşova gettosunda 56 bin kişi öldürüldü. Mordecai Anielewicz'in öncülüğünde Polonya Yahudilerince başlatılan ayaklanmaya katılanlar 850 bin kişinin öldürüleceği Treblinka imha kampına gönderilmemek için direniyorlardı. Schutzstaffel, SS yani birimleri tarafından Majdanek ve Treblinka kamplarını sürülmek üzere bir sığınaktan zorla çıkarılan Yahudi kadın ve çocukların fotoğrafı da İkinci Dünya Savaşı'nın en ikonik fotoğraflarından biri oldu. Evet, 19 Nisan'da başlıyor Varşova gettosu ayaklanması ve 1943 yılında bugün bastırılıyor, şiddetle bastırılıyor. 56 bin kişi de öldürülmüş sonrasında. 1944 yılında bugünse İkinci Dünya Savaşı sırasında faşistlere karşı savaşan Romanların en önemli direnişi başlıyor. Bir Holokost kurtulanının 16 Mayıs 1944'te Auschwitz-Birkenau toplama kampında Roman tutukluların bir isyan gerçekleştirdiğini belirtmesi üzerine bu isyandan haberdar oluyor dünya ve ardından da bugün Avrupa Roman Direniş Günü olarak anılmaya başlanıyor. O gün 600 Roman tutuklu kendilerini öldürmek üzere gaz odasına götürmek isteyen Nazi görevlilerine karşı ellerine geçirdikleri taş, çekiç gibi çeşitli araçlarla silahlanarak barakalarda barikatlar oluşturuyorlar. Mahkum direnişi sayesinde o gün hiçbiri gaz odasına götürülmüyor. Ancak 3000 Roman tutuklu bu olayın ardından başka bir kampa transfer edilerek orada gaz odalarında katledilmişler. Auschwitz Müzesi tarafından yapılan sonraki araştırmalar 16 Mayıs'ta olduğu düşünülen direnişin başka bir tarihte gerçekleştiğini söylese de bugün yine de Roman Direniş Günü olarak anılmaya devam ediliyor. 1992'de tarihi Galata Köprüsü köprü altındaki bir lokantada çıkan yangın sonucunda çökerek kullanılamaz hale geliyor. Köprü 1875'te İngilizler tarafından 105 bin altın karşılığı yapılmıştı. 1992 yangının ardından bugün de ayakta olan yeni köprü eski köprünün birkaç metre kuzeyine 1994 yılının sonunda yerleştirilmişti. Evet, tarihte bugün bu şekildeydi. Şimdi her zaman olduğu gibi iklim çevre haberleriyle başlayabiliriz. Elimizde yine iklim değişimine dair bazı haberler var, yeni araştırmalar var. Guardian gazetesinde Damien Carrington kaleme almış. Bilim insanları Nisan ayında Filipinleri kasıp kavuran rekor düzeydeki sıcak hava dalgasının iklim krizi olmasaydı neredeyse imkansız olacağını söylüyor. Nisan ayında Asya'yı vuran sıcaklıklar 40 dereceyi buluyor. Nisan ayı için oldukça yüksek. Bunlar yaz sıcaklıklarının derecesi 40 derece yani. Ama Nisan ayında görüldü. Zaten Nisan ayı da gezegenin en sıcak Nisan'ı olarak kayıtlara geçti. Bu kavurucu sıcaklar için şöyle bir bilim insanları araştırma yapmışlar. Bu aşırı sıcakların yaşanma ihtimali Hindistan'da 45 kat, İsrail Filistin'de 5 kat arttı demişler. Yani küresel ısınma olmasaydı bunları görmemiz çok zordu diyorlar. Yüksek sıcaklıkların yerinden edilmiş insanların suya çok az erişimi olan aşırı kalabalık barınaklarda yaşadığı Gazze'de zaten vahim olan insani krizi daha da derinleştirdiğini söylemiş. Çünkü gerçekten ciddi bir su krizi var. Savaş sebebiyle suyu da kirlenmiş durumda tamamen Gazze'nin. Bir de üstüne sıcaklar, yani su ihtiyacının da arttığı bir durum söz konusu. Bunlar insani krizi derinleştiriyor diyorlar. Mart ayı sonunda Batı Afrika ve Sahel'i vuran bir başka imkansız aslında olan aşırı sıcak dalgası, normal koşullarda imkansız olan sıcak hava dalgası ölümlere yol açmış. Mali'de 48,5 dereceye ulaşmış. Mart ayı sonundan itibaren Nisan'da yine sıcaklıklar bazı günlerde aşırı sıcaklıklar kaynaklı ölümler pek çok ülkede yeterince kayıt altına alınamıyor diyor. Buradaki Guardian gazetesine konuşan bilim insanları önceki araştırmalar son 20 yılda milyonlarca insanın bu aşırı sıcaklardan dolayı erken öldüğünü söylemiş. Kayıtların daha iyi tutulduğu Avrupa'da sıcaklığa bağlı ölümler son 10 yılda %25 artış gösterdi denmiş. Bilim insanları daha kötüsünün geleceği konusunda uyarıyor. Küresel sıcaklığın 2 dereceye yükselmesi halinde Filipinler'de her 2 ila 3 yılda bir, İsrail, Filistin ve çevre ülkelerinde ise her 5 yılda bir Nisan ayındaki aşırı sıcakların tekrarlanması bekliyormuş. Bu şekilde bir açıklamada bulunmuşlar. Bu arada şunu not edelim. İsrail, Filistin vesaire bir takım ülkeleri aynı anda paket altında anlatıyoruz ya. Şeyi Evet. unutmamak lazım. Yani bu yani şu kötü belki bir niyetle bir şey yapacağım ama ön yargılı. İsrail'de çok sorun olduğunu zannetmiyorum. Yani çünkü ABD vesaire işte bir takım o veya onların yanı sıra bir millet ve iki devlet olan Azerbaycan Petrolü, Türkiye'nin işte bir takım klima ihracatı vesaireyle oradaki sıcaklıklar herhalde daha az hissediliyordur diye bu sıcaklığın bile eşit Tabii, davranmadığını, eşit evet. şekilde düşmediğini not etmek istiyorum ben de. Evet, zaten iklim adaleti meselesinde en çok gündeme getirilen şeylerden bir tanesi dünyanın zengin köşeleriyle yoksul köşeleri. Aslında iklim değişimine sebep olanlar zengin dünya olmasına rağmen en çok etkilenenler yoksul dünya ve bu çoğunlukla da imkansızlıklarla tabii bağlantılı. Onun Bir bir de örneği bu tabii aynı Filistinlilerin yani yaşadıklarıyla İsrail'in yaşadıkları. şeyi de söyleyelim bu haberde bu Pereira Margidan kim bu açıklamayı yapan kişi kurum adına çok önemli bir unsur hızlı kentleşme aslında Evet. plansız kalkınma gelişme ve beton şehirlerdeki beton kullanımını korkunç derecede arttırıyor. Ve şehirlerdeki yeşil alanların kaybolması da buradaki en önemli etkilerden biri. Düşün şimdi yani Türkiye'nin 80 milyon nüfusunun yaşadığı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerini 80 milyon nüfusun yaşadığı, 20 milyonun yaşadığı İstanbul'u düşündüğü zaman bütün o beton tarlalarıyla iklimin ısınmaması en azından bunun da İstanbul'da büyük bir katkıda bulunmaması mümkün değil. Onları da o betonun bizzat bu işin katkısını da söyleyelim. Evet. Bu Nisan ayındaki rekor sıcaklıkların sebep olduğu Kanada'da orman yangınları var. Mayıs ayına böyle girdi. Kanada geçen yıl, dün de biraz bahsetmiştik, rekor orman yangınları yaşanmıştı. Bu sefer erken başladı yangın sezonu. 3500 kişi şimdiye kadar tahliye edildi. Alberta eyaletinin Fort McMurray kentinde de 70 bin kişinin risk altında olduğunu belirtmiş Duvar gazetesindeki haber. Çoğunluğu British Columbia eyaletinde olmak üzere aktif halde 120 orman yangınıyla mücadele ediyormuş şu anda Kanada. Çok az yer buluyor tabii haberlerde ama 120 kadar ayrı yangın şu anda devam ediyor. Ayrıca bu yangınların bir kısmının zombi yangınlar olduğu ortaya çıkmış. Bu da ilginç bir durum. Zaman zaman yer verme fırsatı buluyoruz. Hiç sönmeyen yangın anlamına geliyor. Kışın da devam ediyor. Böyle içten içe özel ağaçların kökleri ya da gövdenin içi yanmaya devam ediyormuş ve bu çok fazla duman da çıkarmadığı için fark edilmiyor. Daha sonra diğer yangınlar ortaya çıktı ki havalar ısındığında, çevredeki otlar kuruduğunda bu zombi yangın bir anda alevlenerek büyük yangınlara da tekrar dönüşebiliyor. Şu anda çok sayıda zombi yangının da bölgede devam etmekte olduğu bu şekilde yine fark edilmiş. Bu Bir arada de bir evet. başka, pardon, bu haberi bitirdiysen şeye Evet. geçeyim. Bu gene dün de biraz bahsetmiştik. Dünyadaki afetlerin 25,4 milyon kişiyi evinden ettiğine dair bir haber. 2023'te 70 bu evinden olanların sayısı, aslında afetler, şiddet, çatışmalar, bütün bunlarla birlikte 76 milyona yakın insan yerlerinden olmuş durumda. Buna Kahramanmaraş depremleri ile Türkiye'de dahil. Dahil, evet. Bu, yani şunu, bütün bu evinden olanlarla ilgili olarak şöyle bir şey düşünelim, yani bu iklim, afet, deprem, sel baskını değil. Yani şunu bilmeyen yoktur herhalde, değil mi? İşte Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, eskiden işte 30 metre, 40 metre en fazladan çıkan sondaj suyuna artık 200 metrede zar zor ulaşılıyor. Yani tabii orada su kaldıysa. Yani göçe illa bir şehrin yıkılıp şehrin alt üst olması falan gerekmiyor. Artık suyunuz bile yok. Yani o zaman siz o tarlayı, tarladan geçinemeyeceksiniz. Gitmek zorundasınız. Gibi. Evet, bu bahsettiğin raporu Cenevre merkezli ülke içi yerinden edilme izleme merkezi sunmuş, yani açıklamış daha doğrusu. 2023 yılında afetler nedeniyle, sadece afetler nedeniyle, şimdi bu rapor 75 milyon, neredeyse 76 milyon kişinin yerinden edildiğini söylüyor, ama bunlarda bütün nedenler, yani afetler de var, silahlı çatışmalar var. Bunlara ayrı ayrı da bakıyor ve sadece afetlerden 26,5 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış. Buradaki en büyük grup, işte senin bahsettiğin gibi, Türkiye. Çünkü depremleri yaşıyor geçtiğimiz yıl. Bu sebeple 4 milyon 700 bin kişi evsiz kaldı. Suriye ile birlikte, tabii bütün dünyada Suriye ile birlikte anılıyor bu depremler. Türkiye'de sadece Türkiye üzerinden ele alınıyor, ama Suriye'de de ciddi bir can kaybı ve göç yaşanmıştı. Yani yaklaşık 5 milyonu bu. 26,5 milyonun yaklaşık 5 milyonu Türkiye. Ayrıca yine çatışma ve şiddet olaylarını da ayrı bir başlık altında ele almışlar. Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gazze gibi yerlerde yaşananlar sebebiyle de toplam 20,5 milyon kişi de burada evlerinden edilmiş. Bu bir önceki yıldan çok daha yüksek sayılar deniyor. Bu iklim çevre haberlerinde dün ilginç bir haber karşımıza çıktı. Yine Guardian'da Graham Greene'in haberi. O da doğaya salınan bizonlarla ilgili. Doğaya bırakılan Romanya'daki Tarku dağlarına yeniden bırakılmış olan, geçtiğimiz yılda herhalde 170 bizonun sayısındaki artış, karbon emisyonlarının da doğa tarafından depolanmasına yardımcı olmuş. İlginç bir haber bu. Kendi adıma hiç bilmediğim bir durumdu. Evet, ben de şimdi. Bu 170 bizon sayesinde neredeyse 2 milyon arabanın bir yıl boyunca yoldan kaldırılmasına eşdeğer miktarda karbondioksit emisyonu depolanmış doğa tarafına. Yani 2 milyon aracın bir yılda saldığı karbondioksit tutmuş doğa. Yani 2 milyon arabanın verdiği zararı aslında Evet, egale ediyor, evet. Doğru, iyi kaldırıyor tanımladım. Ben tam beceremiyordum. Evet. onlar. Avrupa bizonları 200 yıldan daha uzun bir süre önce Romanya'dan kayboldu diyor haber. Ancak Rewilding Europe ve WWF Romanya 2014 yılında bizonları Güney Karpat Dağları'na yeniden bırakıyor. O zaman içerisinde 100 kadar bizon, pardon, ben biraz bir yanlış söyleyeyim. Şimdi 100 kadar bizon salınmış. Şu anda bu sürü 170'i bulmuş. Ve Avrupa'daki en büyük serbest dolaşan bizon popülasyonu haline gelmişler. Yale School of Environment Üniversitesi'nden bilim insanları bu araştırmayı yapmış. Yaban hayatı türlerinin ekosistemler içindeki etkileşimleri yoluyla toprakta tutmaya ve depolamaya yardımcı oldukları ilave işte karbondioksit miktarını hesaplıyorlar. Avrupa bizon sürüsünün daha geniş Tarku dağları içinde yaklaşık 50 kilometre karelik bir alanda otladığı ve potansiyel olarak da az evvel söylediğimiz gibi yılda 2 milyon ton ek karbon tutulmasını sağladığını söylüyorlar. Bunu nasıl yapıyor diyecek olursanız, biz onlarla karbon tutulması arasında nasıl bir ilişki var? Biz onlar otlakları eşit şekilde otluyormuş. Onları eşitliyormuş yani bir şekilde. Toprağı ve tüm yaşamı gübreliyor. Ayrıca yediği diğer şeylerle birlikte besinleri de geri dönüştürüyormuş. Tohumların yayılmasını sağlıyormuş. Depolanan karbonun serbest kalmasını da önlüyormuş. Onu da benim anladığım toprağa sıkıştırarak diyor haberde. Herhalde bunlar iri canlılar olduğu için üzerlerinde gezinerek sıkıştırıyorlar toprağı. Bu sayede karbon salımı da topraktan atmosfere olmuyor. Ekstra bir etkisi, faydası oluyor yani biz onların. Bu şekilde Evet, bu faydayı sağlıyormuş. bu aslında biraz şeye de sebep olmuş galiba. Yeniden bir doğa temelli turizm ve işletmecilik gibi bir takım yenilikler de düşünüyormuş ve başka hayvanlar da düşünüyormuş aslında bu tür Evet, doğru. bir faaliyet yapmak üzere. Mesela ne o misk öküzü, işte susamuru falan gibi bir takım hayvanların da çoğaltılması ve doğaya salınması gibi bir takım usuller düşünüyorum. Aslında aklıma şey geldi Özdeş. Dün Yücel Sönmez'le konuşuyorduk ya bilimin Evet. faydaları yani bilim böyle hayırlı işler yapabiliyor böyle şeyleri tespit edip. Doğru. Evet. Kendi çılgın projelerini ortaya koymak yerine bu tarz Evet. doğanın kendini nasıl yeniden tamir edebileceğine dair ayrıntılı çalışmalar yapılması çok iyi ve bunlar örnek oluyor tabii yani Evet. başka ülkeler Bu arada tarafından da inşallah gerçek. aç insanlar o biz onları yemeye kalkmazlar. Umarım evet öyle bir açlık olmaz. Evet. O coğrafyada. Türkiye'den ilginç bir haber vardı. Ferhat Yeşil Gazete'de yer alıyordu. Şu başlıkta verilmiş. İliç'te işçiler yığın altındayken hala cenazelerine ulaşılamamış durumdayken Dünya Madencileri Altın Konferansı Türkiye'de yapılıyormuş. Çok ilginç değil Evet. mi bu da? Evet. Çok çok başarılı. Türkiye'nin altın devleri bugün Türkiye'de toplanacakmış. Anagot Madenciliğin Çöpler Altın Madeninde yapılan Vahşi Altın Madenciliğinde yaşanan facianın üzerinden henüz birkaç ay geçmişken bu konferans gerçekleştiriliyor. Tepki uyandırdı diyor Yeşil Gazete. Konferans Altın Madenciliği Derneği ve Dünya Altın Konseyi tarafından 16 Mayıs'ta Ankara Sheraton Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecekmiş. İklim Adaleti Koalisyonu da söz konusu altın madenciliği konferansına tepki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yola çıkmış. Konferansı protesto etmek için yurttaşlar konferansın yapılacağı 16 Mayıs'ta Kuğulu Park'ta 8.30'da bir araya gelip saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde buluşma gerçekleştirecekler deniyor. İstanbul'dan da yola çıkmış İklim Adaleti Koalisyonu üyeleri. Bu arada Altın aslında hemen madenci... Heh. pardon şeyi söyleyeyim. Yani bu programda, bu işte konferansın programında bol bol sürdürülebilirlik, çevre vesaire Tabii evet. güzel cilalı laflar da var. Yani yeniden bir yeşil yıkama operasyonuna karşı karşıyayız. Evet, Yeşil Gazete'nin haberinde programın kısa bir böyle içeriğine de kimlerin konuşmacı olduğuna da yer vermiş. Altın ve iklim değişikliği gibi konular da var. Altın madenciliğinde su yönetimi gibi konular var. Greenwashing denilen şey de bu Sence zaten. o tebliğin sonucu ne olabilir? Altın madenciliği ve iklim değişikliği arasında nasıl bir Evet ilişki? gerçekten yoktur falan diye alıyorlarmış bir garip. Güzelce ispatlanabilirdi aslında değil mi? Yani siyanürü biz 3 kilo koyuyoruz. Halbuki doğanın yaptığı şey 5 kilo. O 2 kiloyu da kendimiz temizliyoruz ve sıfır diye bir şey yapabilirler Böyle mesela. bir belgesel vardı. Bozcaada ekoloji filmleri, belgesel filmleri festivalinde vardı. Tam şeyini hatırlıyorum. 0,08 miligram mı? İnsan bedeninde de altın olduğundan bahsediyordu belgesel. Ve bunun da bu gidişte çıkarılmaya çalışılmasından da endişe eden bir böyle espriyle bitiyordu, sona Evet, eriyordu. ikimiz de siyanürle kazı yaparlarmış değil mi bize Evet. varsa altını bulmak için. Bu arada tabii yani bir takım şimdi burada şirket isim vermek istemiyorum ama baya baya sabıkalı şirketler var. Yani burada yaptıklarıyla işte Ege bölgesine en azından korkunç sonuçlar üretmiş şirketlerden de konuşmacılar var. Güzel Evet. bir PR çalışması yani. Bu ilk yarım saatin sonlarına doğru geliyoruz O ama zaman bitmeden hemen Yücel Sönmez'le konuşamadığımız meseleyi de burada hemen kısaca hatırlatayım tabii. mı? Afyonkarahisar'da koparılmasının cezası 387 bin lira olan endemik bitki türü Eber sarısı drone ile denetlemeler yapılıyormuş ve korunmaya çalışılıyormuş. Hatta jandarma yapıyor bunu yani. Jandarma drone uçuruyor ve koruyor. Ne kadar güzel bir hassaslık değil mi? Bir bitkinin jandarma tarafından korunuyor olması. Evet, bunun Ama mesela için işte ciddi geçen bir gün haberini zaman. verdiğimiz Gördes'te de jandarma köylüleri tutmak için madencilerin makinalarını korumak için. Yani bir yerde makinayı koruyor jandarma, bir yerde işin içindeki para söz konusu olunca, sermaye vesaire söz konusu olunca Evet, o yani endemik hoca bitkiyi orada koruyor. maden olunca değişiyor işler. Maden olunca işim, evet. Evet. O hakikaten maden bulursa ne olur mesela? Eber sarısı hala ciddiye alınır mı acaba? Alıp başka yere ekeriz. Ne olacak derler sonra. Çiçeği. Evet. Türkiye haberlerine şöyle bir hızlıca bakalım. Son bir dakika mı, bir dakika kadar bir vakit kalmışken. Önemli bir karar alındı dün. Osman Kavala'nın yargılanmasının yenilenmesi talebi maalesef reddedildi. Ve yeni heyette AHİM kararını dikkate almadı diyor Gökçer Tahincioğlu T24'teki yazısında. Biz çok az yer verme fırsatı bulmuştuk. Kavala'nın avukatının talebi üzerine önceki yargılamada bulunmayan hakimlerden oluşturularak yinelenen yeni heyet yani İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oy birliğiyle yeniden yargılanma talebini Osman Kavala'nın reddetmiş. Kararda AHİM kararına ve Avrupa Konseyi sürecine ise değinilmedi diyor Gökçer Tahincioğlu. Talebi oy birliğiyle reddeden mahkemenin yenilenmiş heyeti kararda savcılığın görüşüne yer veriyor. Diyor ki ilk olarak gazeteci Selvi tarafından gündeme getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği için yargılamanın yenilenmesi gerekeceği yönündeki görüşe katılmadığını belirtmiş heyet, bu yeni heyet ve kararda CMK'daki yargılamanın yenileneceği hallere yönelik düzenlemeler anımsatılmış. Bunların gerçekleşmediğini söylemiş. Mahkeme kararında bu AHİM kararına kendisi de aslında açıklamada yer vermiş. AHİM İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması gibi CMK'da maddeler var diyor. Bu halde yargılama yapılabilir. Buna karşılık mahkeme diyor Gökçer Tahincioğlu kararında bu duruma değinme gereği görmedi. Ve şu ifadelerle kararını açıklamış mahkeme. Yargılamanın yenilenmesindeki amaç gerçeğin araştırılması ve böylece toplumun ve sanığın menfaatinin korunmasıdır. Yargılamanın yenilenmesi talebinde yeni kanıtlar öne sürülüp önceki dosyada mevcut diğer belgelerle birlikte talep dilekçesi değerlendirildiğinde hükümlü lehine yeni bir durum oluşturmayacağı ve hükümlü hakkında verilen mahkememiz kararının Yargıtay incelemesi neticesinde onanmak suretiyle kesinleştiği, sanığın dilekçesinde belirttiği hususların kanun yolu aşamasında incelendiği ve CMK 311. maddesinde bulunan koşulların oluşmadığı şeklinde hüküm kurulmuştur diye Kavala'nın üçüncü kez tekrar yargılanma talebi bu şekilde reddedilmiş oldu. Savcılık Evet. görüşünde bu arada dikkatimi çekti. İlgili itirazın hükümet sisteminin ortadan kalkması sebebiyle TCK 312 maddesi bilmem ne diyor. Halen yürürlükte bulunduğu hükümet sistemi değişikliğinin gibi bir anlamı olmadı. Özellikle mi sence hükümet diye yazılmış bu? Bilemiyorum açıkçası. Haberde mi öyle yani orijinalinde mi öyle bilmiyorum. Bu muhtemelen hükümet. Bu bir söyleyiş tarzı itibariyle de bayağı bir şey ifade ediyor gibi hissettim. Neyse. Abanın altına şey sopa arıyorum gibi bir şey oldu galiba. Pardon. Peki ilk yarım saatin bu şekilde sonuna geldik. Şimdi bir araya çıkalım sonra devam ediyoruz. Açık Gazete. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. İlk yarım saatin sonunda Osman Kavala'nın yargılanmasının yenilenmesi talebinin reddedildiği haberiyle çıkmıştık. Şimdi biraz daha Türkiye'deki çeşitli davalardan ve yasa süreçlerinden bahsedelim. Kobane davası karar duruşması bugün gerçekleşecek. Selahattin Demirtaş duruşmaya katılmayacak. DEM Parti ve CHP'den geniş katılım diyor Seda Taşkın. Artı Gerçek'teki haberinde IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen eylemler gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanları, Merkez Yürütme Kurulu MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobane davasının karar duruşması bugün karara bağlanacak ama eğer ertelenmezse bir şekilde tabii bu karar. Edinilen bilgiye göre karar duruşmasına Selahattin Demirtaş ve diğer siyasilerin katılması beklenmiyor denmiş. Duruşma Sincan 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10'da görüşülecek, başlayacak duruşmaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yani DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra parti MYK üyeleri de katılıyor. Duruşmanın ardından adliye önünde bir açıklama yapılması da bekleniyormuş. Ayrıca CHP de geniş katılım göstereceğini duyuruyor. CHP bu duruşmada bir önceki duruşmaya göre daha geniş katılımlı bir heyet gönderecekmiş. Heyette CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Yüksel Taşkın, Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Adana Milletvekili Okan Konuralp ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi yer alacak deniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün mecliste yaptığı grup toplantısında, daha doğrusu pazartesi yaptığı grup toplantısında, salı günü yaptığı grup toplantısında şu ifadeleri kullandı. Biz de biraz yer verebilmiştik. Partisinin eş genel başkanı iken Sayın Demirtaş'ı, Sayın eş genel başkanları ve 108 siyasetçiyi aldılar. 18'ini içeride tutuyorlar. Kamuoyunun bildiği adıyla Kobane davası ama esasen HDP'li demli siyasetçilerin siyasetten uzaklaştırılmasına, kayyıma bahane üretme ve kendilerine adil bir yargılama süreci yaşatmaksızın suçladıkları ve kamuoyunda seçimlerin manipülasyonu için de algı yönetimine başvurulmuş bir dava demiş Özgür Özel. Bu davadan adalete uygun bir karar çıkmasını bekliyoruz. Evrensel hukuk kurallarına uygun bir yargılama yapılmadı. Ama kararın hiç olmazsa öyle kurulması, anayasa bağlayıcılığı, AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının yönünde göz önüne alınmasını ümit ediyoruz. Perşembe günü o davada, bu siyasi davada adalet bekliyoruz demiş. Yaptığı açıklamada. Buradan şey haberine geçelim istersen Ferhat. Bu etki ajanı. Etki ajanı, evet, yasası. Reporters Sans Frontières değil mi? Bu sınır Evet. tanımayan gazetecilerin bildirisiyle ilgili bir haber. Biyanet'te çıkmış. Bağımsız gazeteciliğe tehdit olarak adlandırılmış bu etki ajanı yasası. Bildiğiniz gibi bu yasa Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, özellikle basın kuruluşlarının başka kaynaklardan, yurt dışı kaynaklardan alacağı yardımların veya hibelerin, desteklerin her an onları ajanlık durumuna düşüreceğine dair bir tehdit aslında bu yasa. RSF'de bu Uluslararası Gazeteciler, Sınır Tanınmayan Gazeteciler Örgütü bunu söylüyor. Yani bağımsız medyanın aslında çalışmalarını tehlikeye atabilecek bir durum. Tabii ki şu devletin bir sürü yardım yaptığı basın kuruluşu varken bu yardımlardan zerre kadar pay almayan, tam tersine sürekli olarak engeller çıkarılan, ceza alan, gazetecileri içeri atılan insanların basın özgürlüğünü veya basın haber üretme konusunu için birilerinin desteğine ihtiyacı var. Bu destek uluslararası bir kaynaktan sağlandığı zaman anında bu yasa her an peşinize düşebilir anlamına geliyor. Ve şunu da unutmayalım işte uluslararası fonlarla ayakta duran medya organlarını tabii ki onları hem para cezası hem hapis cezası gibi bir takım bir şey yaratıyor. Şeyi hatırlayalım. Türkiye bu RSF'nin RSF'in ya da diyeyim 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke içerisinden sondan 22. sırada yer aldığını yani 158. sırada yer aldığını da hatırlayalım. Dolayısıyla böyle bir şey aslında bunu hemen şeyle de bağlayalım. Bu tabii Tabii Türkiye evet. özgü bir şey değil. Gürcistan'da. Gürcistan'da da benzer bir şey oluyor. Onu da sen istersen anlat. Evet, Gürcistan'da da yaklaşık 3-4 gündür büyük eylemler gerçekleştiriliyor. Hatta Avrupa Birliği'nden de bir çağrı var. Bu yasanın kabulü Gürcistan'ın Avrupa Birliği yolunda ilerlemesini olumsuz etkiler deniyor. Orada da bir tür yabancı ajan yasası bu. Parlamentoda en son artık kabul edilmiş. 30'a karşı 84 oyla. Ama binlerce kişi sokağa çıkıyor. Bunun Rusya ile birebir bir yasa olduğu. Çünkü Rusya'da da böyle işte fonların gelirlerinin ciddi bir kısmı yurt dışındaki ülkelerden gelen kurumlar kendilerini yabancı ajan etiketi kullanmak durumunda. Böyle bayağı sosyal medya paylaşımlarının dahi bir yerinde yabancı ajan yazması gerekiyor yani. Şimdi Gürcistan'da bu yasa hemen hemen aynısı çıkarılmak üzere en son Kremlin parlamentoda. tarzı yasa Evet. denmiş değil mi? Bu yani Kremlin olayın ya da işte kaynağı orijini şeyde Putin denir aslında. Putin'in yasa tarzı Gürcistan ve Türkiye dolaylarında dolaşıyor. Evet, şimdi Türkiye'deki yasa tabii tam böyle değil ama çok muğlak. Bu muğlaklık zaten endişe yaratıyor. Yabancı etki ne demektir etki? Nasıl kanıtlarla yabancı olduğu varılacak bir haberin, bir gazetecinin bunların belirsiz olması tabii benzer şekilde Rusya, Gürcistan, Türkiye diye şu anda Ama pardon anlatıyor yani biraz. yabancı etkisi derken bütün bu altın madenleri yabancısız şirketler mi? Yani o şirketlerin bütün o kazma yöntemleri, siyanürler falan hepsi yabancı etkisiyle yapılan şeyler. Yani ya da Kuveyt parası yok işte Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'ler falan işte oralardan gelen Amerika ile İsrail ile yapılan silah anlaşmaları, petrol anlaşmaları, şunlar bunlar bütün hepsi yabancı etkisinden bağımsız mı diye aslında belki bunları söylemek lazım. Evet, doğru. Şimdi istersen Filistin haberlerine geçelim buradan. Tamam. Refah'ta durum tabii giderek daha da kötü, daha da giderek daha da kötüye gidiyor. Pardon, kuramadım cümleyi. Şu ana kadar Refah'ta yerinden edilenlerin sayısı 600 bini bulmuş. Birleşmiş Milletler dün akşam saatlerinde böyle bir açıklaması vardı ya da benim akşam saatlerinde gözüme ilişti. Palestine Chronicle'ın verdiği bilgiye göre ise ölenlerin sayısı dün artık 35.233'e ulaşmış ve bir başka bir rapora göre World Disabilities Union'ın verdiği yani Dünya Sakatlar Birliği'nin Gazze'de yaptığı bir araştırma şu ana kadar ulaşabildikleri kadarıyla tabii 10 bin kişinin çeşitli uzuvlarını kaybettiği ve sakat kaldığını söylüyor. 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze'de ve ayrıca 200 kadar yine ulaşılabildiği kadarıyla bunlar tabii sakat Filistinlinin ise yani 7 Ekim öncesinde zaten sakat olan yani 200 Filistinlinin ise öldürüldüğü, kaçamadığı bu bombalardan bildirilmiş. İnsani dram maalesef bu kadar ağır durumda. Bu arada Nekbe'nin dün yıl dönümüydü Pardon, 70. Özdeş, Tabii. geçmeden oraya bu yani bir vaka olması açısından gözümüzde canlandırmak için şunu şu kısmını da okumak istiyorum. 48 yaşındaki Muhammed El Salek İsrail işgal güçleri tarafından katlediliyor kardeşiyle birlikte ve amcasıyla birlikte. Nerede? Gazze şehrinde işte Arrimal mahallesinde. İzzettin Albana'da o Gazze'deki işte evinden alınan birisi ve orada yerlerde süründürülerek tekerlekli sandalyeyle aslında yaşayan birisi indirilip yerlerde sürüklenerek götürülüyor ve korkunç bir şekilde işkence ediliyor. Sonra da gözaltındayken öldüğü duyuruluyor. Yani somut böyle bir takım insanlar tekerlekli sandalyesi var, indiriliyor, yerlerde süründürülüyor, işkence yapılıyor ve öldürülüyor. Evet, dün onlardan bir tanesinin hikayesini de uzun uzun okuma fırsatı bulmuştuk. Middle East Monitor'da çıkmıştı. Abir isimli genç bir kadının tekerlekli sandalye doğuştan sakat. Onun sebebi de savaş. Anne karnındayken oksijen yetmezliği, bu savaş atılan gazlar sebebiyle beyninde bir hasarla dünyaya geliyor. Ve hayata eksik başladığını söylüyordu zaten. Ama bir şekilde bir hayat kurmaya, hatta bir aktivist işte çevresine de ilham olan bir kişi iken savaş sebebiyle nasıl kaçmanın zorlaştığını küçük kardeşinin kendisini sırtlayarak bombalardan kaçınmaya çalıştığını, bu sırada da babasını kaybettiklerini vesaire anlattı. Çok çarpıcı, Evet. zor okurken insanı duygulandıran bir yazı vardı. Biz de yer vermiştik tam onun üzerine. Bu raporda gelmiş oldu. Dün Nekbe'nin 76. yıl dönümü, yani Filistinlerin büyük felaketinin 76. yıl dönümüydü. 14 Mayıs'ta İsrail 1948 yılında kuruluşunu ilan ediyor. 15 Mayıs'ta ise 700 binden fazla Filistinli için büyük felaket başlıyor. Birçok yerde Filistinlerin köyleri çevriliyor. Artık burası İsrail'de deyip sürülüyorlar topraklarından ve bugün hala devam ediyor Filistin halkı için Nekbe. Dolayısıyla 76. yıl dönümünde dünyanın dört bir yanında büyük eylemler oldu. İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da, Şili'de, Almanya'da ve tabii Türkiye'de de gerçekleşti. Dün onun da duyurusunu yapmıştık. Hatta Yahya bağlanmıştı. Zaten bize Filistin, Türkiye'de yaşayan Filistinli arkadaşımız. O hem Nekbe'yi anlatmıştı hem de sonunda bu dün yapılacak eyleme de yer vermiştik. Sirkeci'de Büyük Postane önünde bir araya gelindi. İstanbul'da, tabii İzmir ve Ankara'da da eylemler gerçekleşti. Daha sonra İstanbul'da fena olmayan bir kalabalık Eminönü'ne yürüyor. 30 civarı örgüt, sendikalar, sol partiler ve çeşitli Filistin platformları her birisi bir araya geldi. DEM Parti milletvekili Keziban Konukçu ve EMEP milletvekili İskender Bayhan da katılmış bu eylemlere. Artı Gerçek'te Ezgi Yıldız anlatıyor. Nakba sürüyor. Nehirden denize özgür Filistin, soykırımcı İsrail'le tüm ilişkiler kesilsin yazılı pankart taşınıyor. Basın açıklamasını Nakba Komitesi adına Nihle Kalem okumuş. Şöyle diyor metin. Savaş suçlarının işlendiği Filistin'de bugün Gazze insansızlaştırılmaya çalışılıyor. Filistin direnişi yüzyıllardır sürüyor. Yüzyıldır, yaklaşık yüzyıldır sürüyor. Yaşasın küresel intifada. Filistinlilerin de silahlarla, taşlarla, sivil itaatsizlikle direnişi sürüyor. Filistin halkının yok olmaya verdiği direnişi tüm halklara örnek oldu. İsrail'e boykot ve tecrit uygulaması herkesin politikası haline gelmesi için sesimizi yükseltmeliyiz. İsrail ile ilişkiler kesilsin baskısıyla alınan kısmi ticaret durdurma kararı anlamlıdır ve süreklileştirilmelidir. Türkiye'nin İsrail'le açıklanmayan ancak varlığına ilişkin kuvvetli deliller bulunmak, anlaşmalardan söz ediyor. Açıklanmayan anlaşmalar vardır. Bu topraklarda Siyonist rejimin yaşamasına izin vermeyeceğiz denmiş açıklamada. Filistin gibi biz de direnmeye devam edeceğiz deniyor. Bazı ses kayıtlarımız da var İstanbul'daki eylemden. Şimdi bir onlara kulak verebiliriz. Evet, Eminönü'nden Filistin için yapılan Nekbe eyleminden seslerdi bunlar, ama İzmir ve Ankara'da da yapıldı. Buralarda da birkaç yüz kişi sokaklarda Filistin için ve savaşa karşı sloganlar attılar. Sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinde demiştik bu haberin başında. Bunların bazılarının bir kısmından yine ses kayıtlarımız var. Londra'ya gidebiliriz. Burada da başını öğrencilerin çektiği eylemler oldu. Yürüyüşler gerçekleşti. Hatta bugün çok fazla yer verme fırsatımız olmayacak ama bazı kolejlerde, üniversitelerde yeni kamplar kuruldu. Öğrenciler tarafından giderek İngiltere'de yayılıyor öğrenci direnişi. Şimdi buraya kulak verelim. Evet, İngiltere'deki eylemlerde de coşku bu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok yerinde özellikle üniversitelerde eylemler vardı. Biz sadece New York'taki eylemlere bir kulak vereceğiz şimdi. Evet, bu da New York'tan seslerdi. Son olarak bir de Barcelona'ya gidelim. Oradaki eylemlerden biraz ses dinleyelim. Evet, Barcelona'daki sesler de bu şekildeydi. Dünyanın ama her yerinde vardı. Tabii daha fazlasını vermeye zamanımız yok maalesef. Fakat büyük eylemler oldu. Berlin'de, Paris'te, Atina'da ve daha birçok yerde yine bu şekilde Nakbe eylemleri gerçekleşti. Haaretz'de önemli yazılar çıktı Nakbe konusunda. Özellikle Ferhat'la birlikte biraz yayın öncesinde konuşuyorduk. İkimizi de etkileyen Ethan Nechin sanırım bu şekilde okunuyor. Etan da Onun olabilir. evet Haaretz'te yazdığı bir yazı. Öyle değil mi? Yani Evet, oldukça iyi bir yazı kaleme almış. Evet. İsrail'de Haaretz gazetesinde yok sayma, tehdit ve insanlıktan çıkarma, Evet, değil mi? insansızlaştırma ya da. İnsansızlaştırma. Neden Gazze Savaşı İsrail'in bu Nakba meselesiyle daha tanıması gerektiğini nasıl ortaya koyuyor başlıklı bir yazı? Aslında yani çok uzun ve çok bayağı ayrıntıları da çok iyi sağlam bir arka planı olan bir yazı. Evet. Tel Aviv Üniversitesi'nde örneğin işte bayağı düzinelerce öğrenci katılıyorlar bu Nakba gününe. Ve şöyle kabaca ben biraz hızlı tercüme etmeye çalışayım. 7 Ekim'den bu yana işte Hamas'ın başlattığı saldırılar sonunda İsrail Devleti'nin işte hoşgörüsüz bir şekilde saldırmasıyla birlikte şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Aslında Filistinlerle bir dayanışma hem tabii ki İsrail'de dayanışma, Filistinlerle bir dayanışma ifade edilmeye daha çok başlanıyor. Sosyal medyada Filistin bayrağını örneğin koyan çok fazla şey var ve bunlar mesela birçoğu bunların işlerini kaybediyor. Dolayısıyla bu İsrail kaynıyor aslında bir yandan. Evet. Özellikle İsrail vatandaşı Araplar bu Tabii arada. ki. Bu arada bir başka bir haber de bu vardı. Gerçi onu biraz çok Evet. hızlıca değineyim. Yani bir öğretmen örneğin bu eylemlerden birine katıldığı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından işte işinden çıkarılıyor falan bir şey oluyor. Henüz Yani çıkarılmamış ama soruşturma başlatılmış. pardon, soruşturma Evet. başlatılmış. O da mesela işte Makartist bu usulü eylemler ya da işte bir takım da, polisiye güvenlik önlemleri alınıyor. Dolayısıyla aslında şu diyor işte bu ülke ne yazık ki iki halkı, iki ulusu birleştirebilen bir bayrak kurmayı sağlayamadı diyor. Evet, o da Bu esas... Haaretz'de yazan bir haberdi. Dünkü bir haberiydi onun. Evet, şu var, Nakba kanunu geçiyor işte meclisten ve bu İsrail'in bağımsızlık gününü bir yaz günü gibi anılmasını yasaklayan bir Nakba kanunu çıkarıyor. Bunun işte sonuçları görülüyor aslında yani işte artık yaptığınız her Nakba lafı başınıza bir iş açabilir. Ama şu benim işte daha çok özellikle altını çizmek istediğim bir şey, sen de eklersin istersen. Yani bu Nakba meselesi bizim için de düşünelim. Yani Türkiye'de bu evet bir takım bunu uzmanları falan bilir bunu. İşte 1948'de bir şey olur ama Nakba kelimesi biz işte Nakba mı Nekbe mi derken bile aslında düşünürük o kadar çok gündemimize girdi ki. Bütün İsrail'in bu yapmış olduğu aslında Filistin'in dünya çapında tanınması en azından sivil toplumlar düzeyinde, toplumlar düzeyinde tanınması için de inanılmaz bir şey oldu aslında. Yani bir yandan şöyle şeyler de var. Gene bu yazıdan biraz hem alıntılayarak hem esinlenerek söyleyeyim. İşte İsrailli bakanlar falan bayağı tehdit ediyorlar. İkinci bir Nakba yaparız diye. Ve çok ilginç değil mi? Yani hem bir yandan yok sayıyorsun hem de ikinci bir Nakba'yı yaparız diyorsun. Evet. Birinci tanımadı. Biraz şeye benziyor bana. Yani soykırım yapmadık ama gerekirse gene yaparız. Biz çok Evet. hoşgörülü bir milletiz ama gerekirse keseriz, biçeriz diyen. Hem yani işte şeyin reddeden acının olduğunu, işte Filistinlerin çektiği felaketlerin olmadığını iddia eden ve yokmuş gibi gösteren ve bunun söylenmesini de istemeyen çok ironik bir şeyler. Aslında burada hep şu aklıma geliyor tabii. Yani bence İsrail'le gerçekten savaşmak diye bir şey varsa, mücadele etmek diye bir şey varsa kendi topraklarındaki, kendi yakınlarındaki İsrailleşen mantıklara karşı galiba mücadele etmek lazım. Yani bunu kendi başlarına yaptılar. Bu asla olmadı. Kendi kendilerine yaptılar. İşte bunu hatta Ronald Grigor Sani de tam ben bunları okurken arkasından bu yorum da geldi. Yani bir takım bölgelerdeki zulümleri hatırlatıyor bize diyor. İşte Türk hükümetinin Ermeni soykırımının inkarına ilişkin açıklamasında da bu tutumu görmek mümkün diyor. Evet, Yani çok önemli bir yazısında şey tam aslında. olarak bunu vermiş. Evet yani senin soykırımın benim soykırım işte dosya Netanyahu'da işte Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takım yetkilileri de karşılıklı olarak birbirlerini suçluyorlar ama galiba birlikte düşünmekte yarar var şeylerin. Evet, tarihin nasıl yeniden üretildiğinden bahsederken işte 2009 yılında bir yasa çıkarıldı ve Nakba kelimesinin ders kitaplarında işlenmesinin yasaklanmasından falan söz ediyor. Yani tamamen bu kelime çıkarılmış. Çünkü bu kelimeyi çıkardığınızda o zaman yoktur tabii demiş oluyorsunuz. Daha sonra senin dediğin gibi yani Nakba ile İsrail'in kuruluş yıl dönümü arasında bir gün fark olduğu için diğerinin bu anmaların anma ya da yas ilan edilmesinin yasaklanması gibi yasa maddeleri falan var. Buna inkarcılık diyor yazar. Her iki taraf için de insanlıktan çıkmaya yol açıyor. İşte dehumanization dediği bu diyor. 23,5 senin de aklına geldi mi? Evet, aynen öyle. Evet. Yani bir gün Nakba, bir gün Evet, doğru. bir devlet 23-24 Nisan arası, evet. Tam benzer bir durumdan söz ediyor aslında. Evet, burada da söz konusu. Bir halkı yok etmek için diye yazmıştı diyor Sovyet yazar Alexander Solzhenitsyn. Köklerini koparmanız gerekir demiş. Ancak Nakba'yı yeşil hattı yani oradaki Birleşmiş Milletler'in hatlarını da ortadan kaldıran ve Gazze'de masum insan olmadığını iddia ederken köklerinden koparılan sadece Filistinliler değil, bu aynı zamanda İsraillilerdir de diyor. Bu bize de yani İsraillilere de zarar veren bir insansızlaştırma yaşanıyor. Nakba'yı kabul etmek her iki halk için de merkezi bir öneme sahip demiş. Bu İsrail'in varlığının meşruiyetine meydan okumakla ilgili bir şey değil diyor. İsrail'in herhangi bir ulus devlet gibi kusursuz bir anlayışla yaratılmadığını, hem yaratılış hem de çatışmanın olduğu tarihsel bir bağlamdan ortaya çıktığını kabul etmek gerekir diyor. Yani bu tarihle yüzleşmek, bu suçla yüzleşmek gerekir demiş. Ne kadar Türkiye'ye gerçekten Evet. benziyor yıllardan beri. Ya bu aslında Hrant sadece hakikaten Dink'in dinine gidip Sevda yakın ya. bir şey söylemiş yani. Evet yani tam Hrant'ın söylediği şey ya. Bu sadece Ermeniler için önemli bir şey değil. Bu Türkler için önemli bir şey. Türklerin de kendi iyileşmeleri için önemli. Aynen İsrail-Filistin meselesinde. Sen Filistinleri tanırsan İsrail vatandaşını da iyileştireceksin aslında. Evet, 76 yıl sonra Filistinlilere itibarlarını iade etmemizi sağlar bununla yüzleşmek. İsraililere de hikayemizin herkesi kapsaması üzerinde herkesi kapsamasını sağlar diye şimdi tam iyi çeviremedim ama böyle bir cümle kurmuş. Evet, bu yarım saatin de sonuna geldik ama ben sabah saatlerinde T24'te çıkan bir habere yer vererek son verelim derim. Hazal Özvarış bir yazı kaleme aldı. Greenpeace Türkiye ateşkes çağrısından sonra Greenpeace İsrail ile ortaklığını sonlandırır mı diyor. Bu yazısında bizim de Açık Gazete'de bir eleştirimize de yer vermiş Greenpeace hakkında. Şöyle söylüyor kendisi: Greenpeace Türkiye 7 Ekim 2023'te Hamas saldırısına istinaden İsrail'in Filistin'de yürüttüğü ve soykırım boyutunda ilerleyen katliama dair 7 ay sonra ilk kez geçen hafta ateşkes çağrısı yaptı. Ancak Greenpeace Türkiye aboneleri ve diğer takipçileriyle paylaşmasa da bu uluslararası çevre örgütünün koordinasyonunu yürüten merkezi Greenpeace International'ın kamusallaştırdığı bilgilere göre Greenpeace Türkiye ile Greenpeace İsrail ortak bir yönetim kuruluna sahip ve öyle olmaya devam ediyor demiş. Greenpeace'in farklı ülke ve bölgelerdeki örgütlenmeleri belli bir özelliğe sahip ve buna dayanarak bazı ofisleri katliamın durması için çağrı yaparken bazıları sessiz kalıyor diye bunları anlatıyor. Greenpeace Akdeniz hangi ülkelerden oluşuyor, nasıl yönetiliyor diye bir alt başlık var. Sadece İsrail ve Türkiye'den ibaret bir yapı Greenpeace Akdeniz diyor. Öncekiler çeşitli tartışmalarla Orta Doğu'nun diğer büroları, ofisleri ayrıldı demiş. Greenpeace Akdeniz dergisi aboneleri haberdar mı bu ilişkilerden diyor. Ve son olarak şöyle bitirmiş: 17 Nisan'da Kolombiya Üniversitesi'nin kampüsünde başlayan hareket kazanımlarla ve yayılarak devam ederken Greenpeace Türkiye'de yaptığı çağrının gerektirdiği gibi Greenpeace İsrail ile ilişkisini gözden geçirebilir ve bu yönde gerekli kurumsal adımları şeffaflık prensibine uygun bir şekilde atabilir. Aksi halde yukarıda bahsi geçen arka plan nedeniyle Greenpeace Türkiye ateşkes hemen şimdi çağrısının içini boşaltmış olur diye yazmış Hazal Özvarış bugün yayınlanan T24'teki yazısında. Evet, bu şekilde ikinci yarım saatinde sonuna gelmiş olduk. Şimdi Seyfettin Gürsel'e bağlanmak üzere ara veriyoruz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhabalar Seyfettin Bey, günaydın. Günaydın. Günaydın. Ferhat, günaydın. Evet, bu Günaydın, hafta nasılsın? Ömer Bey yok. Ferhat Evet. Kenter'le birlikteyiz. Çok Bugün oldu ev sahibi. görüşmeyeli, nasılsın? İyiyim valla, çok oldu gerçekten. Yıllar, yıllar, yıllar. Yıllar, Evet. yıllar. Bak neyse, seslerimizle en azından buluştuk şimdi. Evet, aynen. Evet, bu hafta ne konuşuyoruz Seyfettin Bey? Valla bu hafta tabii ekonomi gündeminde Mehmet Şimşek'in Cevdet Yılmaz'la birlikte bir basın toplantısı demeye dilim varmıyor ama yaptıkları işte açıklama paket, tasarruf, kamuda Evet. tasarruf Evet. önlemleri paketi çok konuşuluyor tabii. Sanırım tam Yani adıyla kamuda çok değil mi? tasarruf ve verimlilik paketi. Böyle geçiyor. Verimlilik paketi bu tabii hiç inandırıcı değil. Ama belki şuradan başlamak lazım. Biraz da mizah konusu oldu tabii. Haksız değil eleştirenler. Birçok yönden sorgulanabilir bu paket. Ama bence şuradan başlamak daha doğru olacak. Neden böyle bir ihtiyaç? Bu tabii bir sürpriz değil. Uzun süredir maliye politikasının mutlaka enflasyonla mücadelede maliye bacağı, bütçe disiplini eksik şeydi, ayaktı. Tek başına Merkez Bankası'nın hala zaten artmakta enflasyon. Gerçi Temmuz-Ağustos'ta baz etkisiyle bir herhalde 9-10 puan kadar düşecek, belki biraz daha fazla yıllık enflasyon. Ama sonrası meçhul gerçekten. Çünkü çok katı bir enflasyon ve en önemlisi inandırıcı bulmuyor hala fiyat yapıcılar Merkez Bankası'nın koyduğu hedefleri. Dolayısıyla mutlaka faiz arttırarak gidecek yol çok fazla yok artık. Ya da gidilmeye kalkılırsa, yani dehşet reel faizlere çıkılırsa, bu sefer ekonomiyi öldürebilir. Yatırımları bu sıkı para politikası. Onun için maliye politikasıyla destek gerekiyor. Bunu herkes biliyor. Mehmet Şimşek de biliyor tabii. Söylüyor da. Fakat bütçe rakamlarına baktığınız zaman önce maliyetini ben aktarayım. Çünkü Mart ayı itibarıyla da belli oldu merkez bütçe rakamları. Aralıkta bütçe %4'tü gayri safi yurt içi hasılaya oranı, 42 milyar dolar bir açık. Devasa tabii, %4 bile az değil. Ama Mart ayında son rakamlar bunun %6'ya çıktığını, 5,9 tahmini gayri safi yurt içi hasılaya oranı 60 kaç milyar açık, 61 milyar dolara neredeyse çıkmış açık. Ve en önemlisi, hiçbir şey yapılmadığı takdirde bunun yıl sonunda %8'e kadar bütçe açığının çıkabileceğine dair tahminler var. Çünkü bir taraftan da büyümenin düşmesi bekleniyor. Şimdi bu tabii yani olacak iş değil. Bunu Mehmet Şimşek de görüyor. Ekonomi bürokrasisi de görüyor. Peki nasıl düşüreceksin bütçe açığını? Tabii ilk akla vergiler arttırmak geliyor. Ama bunları zaten arttırdılar. Mart'taki rakamlar başka bir çok olumsuz, endişe verici bir tablo daha ortaya koydu. Bir rekor kırılmış. Ben kontrol etmedim ama yani herhalde rekordur. Dolaylı vergilerin payı, toplam vergi gelirlerinde dolaylı vergiler, işte biliyor herhalde açık radyo dinleyicileri, KDV'den, ÖTV'den söz ediyoruz. %70'i geçmiş payı. Bu işte 60 civarlarındaydı benim hatırladığım birkaç yıl öncesine kadar. Yani orada gidebilecekleri yolu gitmişler zaten. Daha fazlası yok. Evet. Tabii doğrudan gelir vergisi vesaire, kurumlar vergisi firmaların karlarından ödediği, ona neden yüklenmiyorlar? Vallahi yüklenmiyorlar. Yüklenemiyorlar. Şimdi yani bütçe açığını kamunun gelirlerini arttırarak, vergi kanunundan gelirlerini arttırarak aşağı çekmenin imkanı kalmamış gibi gözüküyor. Tabii dediğim gibi şey tercihi de ayrıca politik bir tercih tabii. Gelir vergisi ve kaçak, özellikle kaçak vergileri, vergi kaçaklarının neden önlenmediği. Geriye ne kaldı? Bari harcamaları kısalım dediler. Başka çareleri de yok. Onun için bu gündeme geldi. Uzun süredir lafını ediyorlardı. İşte bir hazırlık. Sonunda açıkladılar. Fakat açıklama tabii, kalemler var. Bilmiyorum, belki hatırlatmak gerekirse benim aklımda kalan en önemli işte harcama tasarrufları şeye, kamuya bundan sonra şey olmayacaklar. İstihdam, bunu arttırmayacaklar kamunun. Çalışan sayısını arttırmayacaklar. Memur sayısını. Ancak işte ayrılanlar veya işte evet, emekli olanlar kadar olacak. Emekli olanların yerine alınacak. Şimdi bakın, bir başlı başına bir sorun. Çünkü şeye de istisna koymuşlar tabii. Polis alacaklar ama mesela öğretmen almayacaklar. Öyle anlıyorum. İşte savunma, güvenlik şeylerini, personelinde bu kısıtlar yok. Ama sağlık devlet hastanelerinde öyle anlaşılıyor. Şimdi onlar istisnaların içinde değil. Şimdi bu başlı başına bir zaten sorun. Sosyal bir sorun. Ama diyelim ki çaresiz kaldılar ve bunu gerçekten uygulayacaklar. Şimdi bu zaman zaten ciddi bir öğretmen yetersizliği biliyoruz. Malum dünya kadar öğretmen diplomasını almış, okullardan mezun olmuş, atama bekliyor, atanmıyor. Devlet hastanelerinde giderek personel yetersizliği hapsafmaya çıkmış durumda. Bu daha beter olacak. İyi de peki hadi bunu göze aldınız. Ne kadar tasarruf etmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi burada hiçbir rakam yok. Zaten diğerlerinin hiçbirinde hiçbir rakam yok. Buna geleceğim çünkü işin bu tarafı zaten çok nasıl diyeyim? Yani belirsiz diye yorumlanmış. Mesela Aziz Çelik ya öyle demiş. Belirsiz, umut değil. Ne kadar artıyordu da değil mi? Burada bir önlem ilan ettin. Bunu uyguladığında varsayalım. Peki bu sana ne kadar bütçe açını aşağı çekmeye izin verecek? Buna dair hiçbir şey yok, bilgi yok. Ondan sonra servis, kamu servislerini iptal ediyor. Bu konuda da hiçbir fikrimiz yok, rakam yok. Ne kadar kişi taşınıyordu, kamu çalışanı taşınıyordu bu servislerle? Kaça mal oluyordu bu yılda? Dolayısıyla ne kadar tasarruf edilecek bunda? Bunu da bilmiyoruz. Sonra ne var aklımda kalan? Lojmanlar süresiz kaldırılıyor. Efendim? Lojmanlar kaldırılıyor. Ha, lojmanlar. Şimdi o yani onun da maliyetini ben onun çok ciddi bir maliyeti olduğunu da sanmıyorum ama neyse orada da rakam yok. Bir de daha önemlisi belki oradan eğer uygulanırsa önemli sayılacak bir tasarruf yapılabilir, harcama kesintisi yapılabilir. Kamu yatırım projelerinde, kamu projelerinde işte gerçekleşme %70'in ve üzerinde olanlar devam ettirilecek ama ondan sonra hiçbir yeni proje olanlar da 70'in altında ancak gerçekleşenler askıya alınacak. Bu da başlı başına bir kaynak israfı zaten ayrıca ekonomik olarak ve yeni proje yapılmayacak. Yani yatırımlarda müthiş bir tren öneriliyor. Şimdi bunun da tabii gene rakamı yok. Şimdi servisleri kaldırıyorsun ama neden mesela tabii satacak mal da pek kalmadı. Yani varlık kalmadı ama onları da belki ayrı bir paketle yapmaya çalışırlar. Tabii insanların aklına şu geliyor kardeşim Cumhurbaşkanı'nın 4 tane uçağı var. Hatta galiba 5 ama ben 4 olduğunu biliyorum. Bunlar çok büyük gövde, çok pahalı uçaklar. Mesela acaba bir tanesi satılsa bu servislerin ben yapacağım tasarrufu karşılar mıydı? İnsanların bir sürü çalışma ofisi var. Efendim? Çalışma ofisleri var her yerde, her şehirde neredeyse. Her yerde. Marmaris, Haliç buralarda vesaire. Buralarda hiçbir tasarruf yapılmazken, bunlara dokunulmazken herhalde bunlar itibar konusu olduğu için dokunuluyor. Bilmiyorum bu açıklama da yok ama insanlar tabii bunu merak ediyorlar. Ben de şahsen merak ediyorum. Bu acaba servisleri sen iptal ettiğin zaman ne kazanacaksın? Halbuki bir tane uçak satsan veya dediğin gibi bir sürü aslında lüks şey var. Yani arabaların bile o lüks makam arabalarının yarısını satsan belki de bütün bu şeylerden elde edeceğin tasarruf kadar tasarruf elde edebilirsin. Ha bir de araba deyince neyse ithal, lüks ithal araba, makam arabası alınmayacakmış artık inşallah. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Neden değil? Yani biliyoruz bu tip programlar açıklandığında Batı'da seçim kampanyalarında olabilir ya da bizzat hükümet, başbakan, cumhurbaşkanı açıklayabilir. Bunu açıklandığı zaman mutlaka hele bir basın toplantısında rakamlandırılır. Hedefler konulur. Aksi takdirde bu alay konusu olur. Modern ülkelerde, demokratik ülkelerde. Basın mensupları hemen soranlar. Peki kardeşim yapacağım da ne kadar tasarruf yapacaksın? Hedefin nedir? Yani attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değiyor mu, değmiyor mu görelim. Şimdi buna dair hiçbir bilgimiz yok ve bu paketin açıklandığı, o da ayrı bir skandal aslında. Açıklandığı basın toplantısı, onu da dün akşam aslında ben izlemedim tabii ama Çiğdem Toker'den okudum. Basın toplantısı adı sözde. Soru sorulmamış. Soru sormak yasaklanmış. Gazeteciler neden gidiyor? Basın açıklaması deniyor buna daha çok. Basın Efendim? Toplantısı gibi. Basın açıklaması yapmışlar yani. Basın toplantısı basın değil de. Basın açıklaması yapmış. Hani böyle şey sol örgütler falan yapar ya böyle. Evet. Basın yani. Şimdi belli ki sorulardan korkuyorlar. Hani sormaya bunları cesaret eden gazeteciler olur muydu? Olurdu büyük bir ihtimalle. Muhalif gazetelerden de herhalde orada gazeteciler vardı. Ama belli ki bu sorulardan korkuyorlar. Şimdi tabii bu inandırıcı bir tarafı yok bunun. İnandırıcı bir tarafı rakamlar olmayınca inandırıcı tarafı da yok. Olmayınca da uygulasalar bile ne kadar tasarruf yapacak, yaraya merhem olacak mı onu da tam bilmiyoruz. Uygulanıp uygulanmayacağını. Bu arada gene şeyden öğreniyorum ki Yalçın Doğan'dan galiba okudum. Evet. Bu 11. tasarruf paketiymiş AKP döneminin. Yani bundan önce 10 tane daha açıklamışlar. Kardeşim belli ki en sonuncusu da 2021 Haziran'da açıklanmış galiba. Buna da benzer şeyler var. Gerçi bu kadar katı değil ama. Aziz Çelik de biraz uygulamadınız, buna... Uygulamadınız ki yeniden bu ihtiyaç ortaya çıktı. Yani mesela şimdi... Seyfettin Bey, bu lojmanlardan bahsediyorlar ya, lojmanları kısacağız diye. Aziz Çelik hatırlatmış, bunları zaten kısmışlardı önceki paketlerle, lojman imkanlarını büyük ölçüde. Ama demek ki uygulayamıyorlar. Bir de o var. Yani özetlersek uygulayıp uygulamayacakları şüpheli, çünkü bu 11.'si. Sonuncusu 2 yıl önce ilan edilmiş. Ne oldu? Hiçbir hesap verme yok. Zaten en büyük sorun o. Tahliye edilmiş hiçbir şeffaflık şeyi, yoksulluğu var, bilgi kirliliği var, yapılan işler, vaat edilen yapılan işler gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi hesap verme yok. Dolayısıyla bu sefer de bir uygulayabilecekler mi sorusu haklı olarak soruluyor. İki, diyelim ki uyguladılar, ortada rakamlar olmadığı için bunun yaraya merhem olup olmayacağı, yani yara dediğim gidişat çok kötü, bütçe açığı zaten %6'yı bulmuş. Böyle bir açıkla enflasyonu düşüremezsin sadece faizleri arttırarak. Orada da sınırlara geldiği gözüküyor. İşte şeyle, sabırla dediğim gibi Temmuz Ağustos'u bekliyorlar. Ondan sonra işte herhalde %50 civarına, %50 küsurlara, 60'a yakın bir enflasyon, yıllık enflasyon o seviyeye gelmiş olacak. Fakat ondan sonra sayın sonunda bunu nasıl %30'a indirecekler? Orada da zaten bir 3 puanlık Merkez Bankası tahmininde, artık tahmin hedef, zaten hedef gibi görmek lazım yıl sonu şeylerini, tahminlerini. Orada da bir 3 puan arttırdı. Yani enflasyonla mücadelede maliye şeyinin desteğinin, maliye politikası desteğinin çok eksik kalacağı açıkça belli oluyor. Peki bir not düşebilir mi? Bir soru sorabilir mi? Küçük bir yorum. Dedikleri aslında orada büyük bir tasavvuf imkanı yatıyor. Gerçek. Oluyor bir de senin altını. Öyle bir cendereye soktular ki bu hiç biz cebimizden para harcamadan işte köprüler de yapacağız, otoyollar da yapacağız. Yaptılar nitekim. Baştan devletin cebinden para çıkmadı. Bu paraları yatırım finansmanını yapan şirketler buldular. Ama tabii karşılığında paraları onlar harcadığına göre garantiler aldılar. Hem gelir garantisi. Gelir garantisinin iki bacağı var. Bunları biliyoruz. Biri şu fiyattan geçilecek dolarla köprü veya otoyol her neyse, bir de şu kadar miktar geçecek. Vasıta geçecek. Bu garantileri de verdiler. Sonra bir bakıldı ki işte zamanlar, yıllar geçiyor. Verilen garantilerin hem araba miktar sayısı garantisinin tutturulması mümkün değil, hem dolarla verilmiş fiyat garantilerine çok uzanda mecburen kalınıyor. Çünkü o fiyatlardan koysalar bu sefer kimse geçmeyecek, iyice miktar düşecek. Orada da büyük bir çıkmaz yaratılmış durumda. Ve giderek bütçenin tabii zaman geçtikçe altı oyuluyor. Şimdi rakamları tekrar etmek istemiyorum. Bunun içinde sembolik şeyler de var. Mesela o Zafer Havaalanı biliyorsunuz. Yaptırmışlar, vermişler yolcu garantisi. Allah aşkına uçak inmiyor ya. Haftada bir... Neredeydi bu? Ya. Afyon. Afyon. Zafer, evet Afyon. Seyfettin, çok pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Küçük bir not, bu hem bir soru olacak. Bu servisler falan kaldırılıyor ya, aslında bu senin dediğin şeye girmiyor mu? Hani dolaylı vergiler gibi %70'i geçen dolaylı vergiler mantığı değil mi? Sen servisi kaldırdığın zaman memurun bir şekilde aynı diyeyim. Yani yaptığın ödemeyi kaldırıyorsun. Dolayısıyla o adam eskiden işte 10 bin artı 10 bin lira alıp bir de servisle işine gidip gelirken bugün artık o servisi ödemediği parayı dolmuşlara, otobüslere verecek demektir. Yani bir kere de aslında o 170 dolaylı vergiler gibi insanların üzerine yıkıyorsun bu şeyi. Dolayısıyla buradan yani, benim aklıma şey geliyor. Tabii ki bunun bir kere doğrudan memurun refahı üstünde çok ciddi etkisi olacak. İkincisi yani konfordan da uzaklaştırıyor. Ama ne bileyim ben, özel vasıtaları, toplu vasıtaları kullandığı zaman onun bütçeye herhalde yük olmaz da mesele bir önemli noktada şu, bunu gündeme getirmekte haklısın. Bu şeyin memurların tabii esas mesele bütçe açığının yanı sıra enflasyonla mücadelede iç talebin de baskılanması lazım. İç talebi bunu söyledi. Böyle çok açık söylemedim ben şimdi. Gelirler politikasını zaman zaman kullandı. Buna dair tabii bu paketin içinde değil ama çok önemli bir karar daha var. Asgari ücrete yılda bir bundan sonra zam yapılacağı. Şimdi bunda ısrar ediyorlar, tekrarlıyorlar. Ben buradan mesela Temmuz'da zam olmayacağını anlıyorum. Şimdi bunun arkasında durabilecekler mi bilmiyorum ama burada da tabii gene dediğim gibi Merkez Bankası işte seçimler yok sonuçta. Destek vermek için bunu göze aldılar. Şimdi bu %70'e varmış bir enflasyonda sen Temmuz'da asgari ücrete zam yapmazsan çok ciddi bir tabii reel değer kaybı. Zaten bu ilk 6 ayda Temmuz'a geldiğimizde zaten aşağı yukarı %20 küsur bir enflasyon var. O kadar zaten değer kaybı yaşandı da çok daha fazlası yaşanacak demektir. Şimdi buna ihtiyaçları var dediğim gibi iç talebi baskılamak için, ama başka sorunlar da şimdi bu yaratıyor. Memurlara onun için Serhat'ın hatırlatması bu memurların iyi oldu. Memurlara ne yapacaksın? Şimdi normalde değil mi bu yüksek enflasyon döneminde artık memurlara zaten öyle yapılıyordu da enflasyon yüksek olmadığı için yapılan zamlar yılda iki defa o kadar şey yaratmıyordu, tartışma yaratmıyordu. Şimdi büyük bir tartışma çıkacak. Büyük bir ihtimalle memurlara yapacaklar herhalde. Bundan hiç söz etmiyor. Memurlara yapmıyor ama öbür günü piyasaya bırakıyor. Asgari ücreti yapmayarak zam resmen, yani mevcut asgari ücretle devam edilecek yıl sonuna kadar. Burada da bir tuhaf durum ortaya çıkacak. Emeklilere ne yapacaksın? Herhalde onlara da yapacak Temmuz'da bir enflasyon düzeltmesi, ya da yapmayacak. Şimdi bu da mesela çok önemli bir sorun. Bunun doğrusu ben cevabını bilmiyorum. Kimse de sormuyor Maliye Bakanı'na. Tamam, asgari ücreti zam yok, öyle anlamışım, yok. Ama memurlara var mı? Bu tabii şeyin ne kadar bu yarattığı canavarı, AKP iktidarının saçma sapan iktisat politikalarıyla yarattığı enflasyon canavarını şimdi şeye tekrar inine sokmakta diyelim, ne kadar çaresiz kaldığını ve zorlandığını gösteriyor bütün bu tartışmalar. Seyfettin, bir şey daha sorabilir miyim? Bir şey sormak istiyorum. Bu hani az önce söyledin ya, işte Mehmet Şimşek bilmiyor mu bütün bunları diyorsun ve muhtemelen bildiğini tahmin ediyoruz. Peki o aradaki o siyasi gerilim, çatışma, o Koridorlarda nasıl geçiyor bu olay? Onun farkına varabiliyor muyuz? Kimler var mesela bu işte taraf olarak? Ya da şu tartışmanın yürüme şekilleri hakkında fikrimiz var mı? Sen biliyor musun bir şey? Valla ben içeriden bilgi sahibi değilim ama Mehmet Şimşek'in baştan şu anlaşıldı. Biliyorsunuz çok kolay kabul etmedi. Yani seçim kampanyasında 2023 bu konuşulmaya başlandı. Ekonomi Mehmet Şimşek'e verilecek. O da bazen satır aralarında bazen daha açık bir şekilde hani böyle bir sorumluluk alırsa aslında işte mantıklı politikaları, rasyonel politikaları geri dönülmesi konusunda böyle bir sorumluluğu alacağını ima etti. Sonra seçimler için Mehmet Şimşek tayin edildi. Hakikaten biliyorsunuz neler oldu. Merkez Bankası yönetimi tamamen değişti. Para politikası değişti. Ama bir yıl sonra Mart daha doğrusu işte neyse 9 ay sonra 10 ay sonra şey olacağından yerel seçimler olduğundan anladığım kadarıyla orada bir uzlaşma herhalde olmuş Cumhurbaşkanı'yla Mehmet Şimşek arasında. Herhalde Cumhurbaşkanı dedi ki şeye kadar dokunma, maliye defterine basma kamuda yerel seçimlere kadar. Nitekim öyle oturdu, çok açık gözüküyor. Bütçe açıkları Aralık'ta 40 küsur milyar dolardan Mart'ta 60 milyar dolara çıkmazdı. Ama ondan sonra işte 3 yıl var. O da tabii şimdi programı da 3 yıl diye açıkladılar biliyorsunuz. Onun da bir mantığı var. Çünkü gelecek seçimlere 4 yıl var. İşte o arada anayasa başka şeyler çevriliyor. Tezgahlar kuruluyor ama neyse onlar bizim konumuz değil. 3 yıl enflasyonu hakikaten %10'lar civarına indirip son bir yıl tekrar gaza basma hesabı var. Strateji bu. Şimdi Mehmet Şimşek bunları kabul etmiş belli ki bu koşulları. 3 yıl hiç fena bir süre değil. Onun için şimdilik başladı. Kamu kesiminde de kendi istikrar programı diyelim isterseniz tırnak içinde buna. Bu programı uygulamaya başladı şimdi şey bunlardan biri işte. Bu tasarruf paketi. Tabii başka dediğim gibi gelir politikaları da ardından geliyor. Şimdi 3 yıl bunlara siyaseten Beştepe dayanacak mı? Göze alacak mı? AKP içinde neler konuşulacak? Çünkü Mehmet Şimşek'e bu yerel seçimlerde onun da payı var işte çünkü tedbirleri bu almaya başladı. Şimdi Merkez Bankası faizleri arttırdı. Onların yüzünden de böyle kaybettik seçmen falan diye de oldu ama pek fazla sesleri çıkmadı. Çünkü şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu stratejiyi, bu planının arkasında gibi duruyor ama ne zamana kadar arkasında duracak? Neler olacak bunu kestirmek mümkün değil. Bunu ancak ben söyleyebilirim. Yani bakıldığı zaman manzara böyle gözüküyor. Bir de PR yapacaklar muhtemelen Mehmet aslında. Şimşek tabii süremizin de olan sonuna geldik bu daha arada. fazlasını daha sıkı, daha sert politikalar büyük bir ihtimalle gündeme getirmek isteyecek. Bunlara ne tepki verecek Beştepe? Bilmiyoruz bunları. Evet, peki Seyfettin Bey, teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik. Öyle mi? Geçti vakit. Evet. Evet, çok hızlı geçti Peki. daha. Ama bunu tabii şimdi takip etmeye devam etmek lazım. Evet. Bir kez daha şeyi hatırlatmak istiyorum. Yani tasarruf yapılabilecek pek çok alan varken kamuda bunlara dokunulmayıp da yani bu şeyi hakikaten çok can sıkıcı buluyorum. Servisleri kaldırmanın nasıl bir manası ve iktisaden mantığı var anlamak mümkün değil. Bir an önce şu rakamları açıklasınlar. Onu da söyleyeyim. Mehmet Şimşek de bu sorunun geleceğini biliyor. Laf arasında şey dedi. Merak etmeyin Eylül'de yenileyeceğiz orta vadeli programı orada gözükecek dedi. Orada ne gözükecek? Orada işte şu kadar 2025 yılında bu kadar bir çarşı diyecek. 2024'ün sonu itibariyle 2025 ve 2026'da tahmin et, o bir tahmin. Senin tasarruf paketinde rakam yok. Ne kadar tasarruf etmeyi planladın? Bunlar bellidir. Ya bu büyük bir şey. Nasıl diyeyim? Büyük bir ayıp ya. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Seyfettin Bey. İki hafta çok sonra tekrar görüşmek üzere. Diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere Seyfettin. Hoşça kalın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Merhabalar Tuğba, günaydın. Günaydın Özdeş. Merhaba Tuğba, günaydın. Günaydın Ferhat. Evet, bu hafta neler konuşuyoruz? Neler konuşuyoruz? Avrupa'nın en önemli gündemi. Aslında dün akşam yaşanan sıcak bir gelişme var. Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast evet girişimi. Evet, Slovakya'da enteresan siyasi gelişmeler var. Biz medyayı tarayıp çevirip bültenleri saat 1 itibariyle gönderiyoruz. Dolayısıyla şu anda ondan bahsedemeyeceğim. Sadece bir haber olarak vermiş olayım. Belki önümüzdeki hafta konuşuruz. Eurotopics bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda bugün öncelikle İspanya'da Katalonya bölgesinde yapılan bölgesel seçimlerden bahsetmek istiyorum. Önemli bir seçim. Yani İspanya'nın siyasi tarihinde, Katalonya tarihinde hani önemli bir dönemeç olabilecek bir seçim sonucu olarak değerlendiriliyor. Şöyle ki, bundan önceki 10 yılda Katalonya bölgesinde Katalonya'nın bağımsızlığını isteyen ayrılıkçı partiler, 3 parti, 4 parti her seferinde çoğunluk olabilecek oy oranı sahip oluyordu. Ancak bu seçimde ayrılıkçıların oyu ciddi şekilde düştü. Öte yandan İspanya'da iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi'nin Katalonya şubesi diyeceğimiz partinin oyları ciddi şekilde yükseldi ve bu parti, Sosyalist Parti diyelim, birinci parti olarak çıktı seçimlerden ve şimdi hani hükümeti kurma görevi onda. Ciddi bir zorluk var aslında. Hani nasıl bir formülasyon bulunup da işte hükümet kurulacak, ayrılıkçı partilerden bir tanesi mesela sosyalistlerle işbirliği yapmayı reddediyor. Hani önümüzde işte bu İspanyolların önünde ciddi pazarlıklar var gibi görünüyor. Ama burada önemli olan mesele öncelikle Katalonya'da oy tercihinin ayrılıkçılardan sosyalistlere dönmüş olması. El País'ten bir yorum aktarayım. Diyor ki El País, sonuçlar Pedro Sánchez'in uzlaşı ve diyalog politikasının teyidi niteliğinde. Bu seçim gecesinin kazananlarından biri de Sánchez diyor. İsviçre'den Tages Anzeiger gazetesindeki yorumcu ise Sánchez'in yaptıklarından bir kısmını sıralamış. Şöyle ki, 2017 yılındaki hukuka aykırı bağımsızlık referandumu girişiminin tutuklu liderlerini affetti Sanchez. Bölgeye milyarları bulan vergi indirimleri sağladı. Bölgesel demir yolu ağını kendileri yönetmeleri için Katalanlara devretti. Yumuşama yolunda Sanchez hükümetinin bu politikası belirleyici oldu diyor. Evet, yani 2017 yılında ayrılıkçı partiler merkezi hükümetin kabul etmemesine rağmen, işte yasa dışı ilan etmesine rağmen bir bağımsızlık referandumu yapmıştı ve bunun ardından çok ciddi siyasi çalkantılar olmuştu. İşte siyasi liderler tutuklanmıştı, kimisi yurt dışına gitmişti. Sanchez önce 2021 yılında bu referandum nedeniyle tutuklu 9 lideri affetti. Sonra bu Nisan ayında da on binlerce kişinin sokaklara çıkmasına rağmen, kendi partisinden de ciddi karşı çıkışlar olmasına rağmen bu referandumda etkili olan 400 ismi, yani o 2017 yılında yapılmış olan ve yasa dışı ilan edilmiş olan referandumda görev almış 400 kişiye ilişkin bir af yasası çıkardı. Ve bunu konuşmuştuk. Yaptığı şeylerden bir tanesi de mesela sembolik olarak önemli şeylerden, uygulamalardan bir tanesiydi. Mecliste çok dilli liye imkan tanıyan düzenlemeyi geçirdi ve İspanya Meclisi'nde artık sadece resmi dil olan İspanyolca konuşulmuyor. Diğer o resmi ortak dillerden Baskça, Katalanca ve Galiçyaca da konuşuluyor. İşte simultane tercümeler yapılıyor. Milletvekilleri birbirlerini kulaklıkla dinliyor yeri geldiğinde. Böyle bir ortam yarattı Sanchez. Bunların son derece etkili olduğu söyleniyor. Katalan halkının tercihlerinin ya da kaygılarının, önceliklerinin bağımsızlıktan ziyade artık hayat pahalılığı, daha yaşama dair daha farklı konulara yöneldiği ifade ediliyor. Bu meselelerden, bağımsızlıktan bahsedeyim. Hala Katalan halkının %42 gibi önemli bir kesimi bağımsızlık istiyor. Ama öncelik sıralamasında sadece %27'si bunu en başa koyuyor. Onun dışında dediğim gibi diğer meseleler var. Başta hayat pahalılığı, enflasyon. Enflasyonla birlikte burada Açık Radyo'da, Açık Gazete'de konuşmuştuk daha önce. İklim krizinin etkilerini de çok ciddi şekilde yaşıyor İspanya. Daha önce kuraklıktan bahsetmiştik İspanya'da. Bu ayrılıkçı partilerin oluşturduğu hükümetin Katalonya'da kuraklık meselesine, su problemi meselesine iyi bir yanıt veremediği, etkin çözümler geliştiremediği söyleniyor. Bu nedenle de halkın ayrılıkçılardan, bağımsızlık isteyenlerden Sosyalist Parti'ye yüzünü döndüğü ifade ediliyor. Dediğim gibi bundan sonrası için hani Sosyalist Parti'nin işi biraz zor. Hani kurabilecek mi hükümeti? Yoksa işte ayrılıkçı partiler, işte bazıları azınlık hükümeti kurulabileceğini söylüyorlar. Bütün bunlar olmazsa da yeni bir seçim de gündeme gelebilir. Katalonya'dan El Periódico de Catalunya gazetesindeki yorumcu demiş ki, iniş çıkışlarla geçen 10 yıldan sonra Katalonya istikrarı hak ediyor. Mümkünse bağımsızlık yanlısı partilerin de dahil olduğu bir koalisyon öncülüğünde demiş. Yani istikrar istiyor halk artık, ama bu nasıl yapılacak, mümkün olacak mı bilinmiyor. Ve bu arada yani Sosyalist Parti ile ayrılıkçı partiler arasında hem bölgesel hükümet kurmak için hem de merkezi hükümeti devam ettirmek için değişik pazarlıklar sürüyor. Şöyle yorumlar da var. Yani bu pazarlıklar sırasında hani bir noktada Sanchez bağımsızlık referandumu yapmaya da ikna edilebilir. Bu da hiç ihtimal dışı değil. Sanchez'in pek çok sürprizler yaptığını gördük bu dönemde diyorlar. Yani ufukta belki bir bağımsızlık referandumu olabilir diyenler de var. Katalonya'dan seçimle ilgili yorumlar böyle yeni bir aşamaya geçmiş gibi görünüyor artık Katalonya. Aslında tam ders gibi bir şeyler oluyor değil mi? Bu meclisteki üç dilli çeviri, simultane çevirileriyle ve dolayısıyla merkezi hükümeti yöneten partinin oyunun artması, dolayısıyla bağımsızlık meselesinin nispeten işte arka plana doğru geçmesi gibi bir şeyler herhalde bir yerleri de belki kulaklarını kaçıyordur. Evet evet ben hep bunları yani sonuçta Türkiye'de yaşayan birisi olarak biraz hani Türkiye'de ki yaşananları gözlemleyerek ve birilerinin dediğiniz gibi kulaklarını su kaçırmayı da her seferinde yaparak böyle aklımı bir kenarda tutarak derliyorum bu haberleri yani. Düşünmemek mümkün değil. Yani işte azınlık, çoğunluk, dil, ana dil hakkı vesaire falan dediğin zaman Filistin'den Barcelona'ya, Diyarbakır'dan işte bilmem Uygur'un Sincan'a kadar her tarafa benzer bir mesele yani. Çok da bağımsız değiliz bütün meseleleri düşünürken. Evet ve şeyi bu mecliste çok dilliliği yaparken aktarırken konuşmuştuk. Mesela muhalefet partileri ya işte bunun için yeterli kaynağımız yok, gereksiz bir maliyet, işte insanların birbirlerini kulaklıkla dinlediği bir ortam. Yani biz vatandaşlar olarak, halk olarak birbirimizi anlamıyor muyuz? Bunun sembolü olacak kulaklıklar diye hani muhalefetten insanlar, buna karşı çıkanlar böyle şeyler söylüyordu. Yani bu yorumları gördükçe bu karşı çıkışların ne kadar komik olduğunu da görüyorsunuz aslında. Yani böyle komik bir şekilde karşı çıkılıyor ama öte yandan daha geniş planda, daha derinden ülkenin nasıl birleşmesine, bütünleşmesine hizmet ettiğini görüyoruz. Yani basit bir evet mecliste çok dilli konuşma meselesini. Evet. Bu Katalonya'daki referandum meselesi dünyada bir büyük dalga aslında yaratmıştı. Onu hatırladım. Bugünümüzü etkileyen önce Katalonya'da bağımsızlık referandumu, sonra İskoçya'da yapılmıştı. Sonra Irak Kürdistan'ı bir bağımsızlık referandumu yapmıştı. Ve üçünde de halklar bağımsızlıktan yana karar vermişti. Üçünde de merkezi yönetimler sertlik yanlısı politikalara yöneldi. Bunun da her yerde aslında sonuçlarını yaşamıştık. Böyle bir otoriterleşme vesaire, milliyetçileşme, sağa kayma vesaire gibi. Evet ve İspanya o hattan çıkıp şimdi yumuşamaya, evet, diyaloğa doğru gitti. Evet. Ve farklı bir senaryo sunuyor bize. Evet, aynen. Buradan İsveç'e geçelim. İsveç'te hükümette ciddi bir kriz yaşanıyor. Bu krizin nedeni hükümetin parçası olmayan ama hükümete dışarıdan destek veren aşırı sağcı, göçmen karşıtı İsveç demokratları ile ilgili bir televizyon kanalı İsveç demokratlarının tırnak içinde troll fabrikasını ortaya çıkardı. Bu sözü de, bu kelimeyi de tam telaffuz edemiyorum. Ülkemizde çokça olmasına rağmen internet trolleri. Evet, trolleri. Şimdi şöyle, genç bir gazeteci kariyerinin başında çok da tanınmıyor. Bu tanınmamayı kullanarak aslında gazetecilik kimliğini gizleyerek bu İsveç demokratları ile ilişkili olduğu söylenen ama İsveç demokratlarının reddettiği bir YouTube kanalı. Bu kanalın da ismi Rix de İsveççe'de ulusal anlamına geliyormuş. Ulusal kanal aslında. Buraya giriyor önce. İşte o hani ne yaptıklarına, işte İsveç demokratları ile ilişkisine falan bakmak için giriyor. Yani sonra çalışan olarak mı giriyor? Evet, çalışan olarak giriyor. Undercover yani. Aynen öyle. 3 ay boyunca burada çalışıyor. Daha sonra 2 ayda İsveç Demokratlarının iletişim ekibinde çalışıyor. Oradan oraya geçmeyi de Bayağı iyi başarıyor. gazetecilik Evet, evet, evet kesinlikle. Yani bu haberleri yani ben de bir gazeteci olarak gazetecilik örneği olarak da takip etme hoşuma gidiyor açıkçası. Bu YouTube kanalında çalışırken aynı binada başka bir şirket olduğunu, başka bir kurum olduğunu fark ediyor. İşte öğle yemeklerinde falan bir araya geliyorlar ve o öğle yemeklerinde bir sosyal medya hesaplarından bahsedildiğini örtük olarak şey yapıyor ama sorduğu zaman çok da fazla cevap alamıyor falan. Neyse nihayetinde İsveç Demokratlarının bir sosyal medya ya trolleri fabrikası olduğunu hani bunu organize eden sistematik olarak bunun için çalışan bunun için tutulmuş çalışanları olan bir yapısı olduğunu ortaya çıkarıyor. Ve bu işte geçtiğimiz hafta yayınlandı bunun sonuçları. Genel olarak ülke siyasetinde ciddi bir şey koparıyor, kriz koparıyor. Bulduğu şeylerden bir tanesi mesela İsveç Demokratları kendi aralarında tartışıyor. Arapça web sitesi açalım diyorlar ve bu Arapça web sitelerini sanki İsveç'te yaşayan Araplar açmış gibi gösterecekler. Demokratlar bizim çocuklarımızı homoseksüel yapmak istiyor. Sosyal demokratlar bizi yok etmeye çalışıyor. Onlara karşı direnmeliyiz falan diyecekler. Ya da işte hani ne tür kelimeler, ne tür cümleler kullanacaklarını falan hani cümle yapıları nasıl olsun, formülasyonlar nasıl olsun bunları tartışıyorlar. Mesela kendi aralarında şey diye konuşacak. Yani bu web sitesi üzerinden yerel sosyal demokrat teşkilatlarına nasıl darbe indirebiliriz diye konuşacaklar. Yani bir yandan hani sosyal demokratlara zarar verecekler. Bir yandan da işte Arapların, göçmenlerin işte onları İsveç kötü... değerlerine ne kadar uzak olduğunu falan bir de söyleyeceklerdir, Allah bilir. Aynen, kesinlikle. Yani şey çok gerçekten çok çarpıcı. Yani bir siyasi partinin işte Arap göçmen grubuymuş gibi davranıp ülke siyasetini, ülkenindeki kanaatleri, kamuoyunu bu şekilde etkilemeye çalışması ve bunu yalanla yapıyor olması gerçekten hani bana gayet çarpıcı geldi. İsveç Demokratları yani böyle doğrudan bir bağı olmadığını söylüyor. Ama genel olarak da yani böyle şeylerin olmasının, sosyal medya hesaplarının olmasının, böyle örtük olmasının bunların, anonim hesapları olmasının falan filan bir problem olmadığını düşünüyor. Yani bunlar ortaya çıkınca ya evet biz bunu yaptık, özür dileriz falan demediler. Hiçbir şekilde özür dilemediler. Dagens Nyheter gazetesindeki yorumcu aktarmış nasıl bir tepki verdiklerini. İsveç Demokratlarının lideri Akeson gerçek bir özür dilemedi. Televizyon kanalının yaptığı araştırmayı sol liberal klik tarafından yürütülen bir etki operasyonu olarak nitelendirdi. İktidardaki koalisyon partileriyle İsveç Demokratları arasında şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir kriz yaşanıyor diyor. Dediğim gibi İsveç Demokratları hükümetin bir parçası değil ama hükümetin devam etmesi için İsveç Demokratlarının bu aşırı sağcı partinin dışarıdan desteğine ihtiyaç var. Evet, baktığınız zaman işte bu toz duman bir süre sonra yatışacaktır deniyor. Ama Başbakan Kristersson da işte bu siyasete güveni hem yani partiler arasındaki güveni hem de genel olarak siyasete güveni sarsacak bir şey. İsveç demokratlarının yanıtlamaları gereken pek çok soru var diye konuşuyor. Evet, aşırı sağcılarının, göçmen karşıtlarının ne tür araçlarla kamuoyunu etkilemeye çalıştığına ilişkin ilginç bir olay bence. Bu aşırı sağın adının İsveç Demokratları olması da ayrı bir, bu gayet manidar, arada bir hatırlatmak lazım. Aman dikkat, yani kendilerine demokrat diyen aşırı sağcı bir takım adamlar diye ilk başta söylediğini ben de bir hatırlatayım dedim sonradan. Ama trollük Evet. gerçekten çok çok ilginç bir mekanizma. Yani o kadar güzel girip başkasının kılığına girip oradan salvo atışına başladığınız zaman her türlü şeyi, provokasyonu yapma imkanınız var. Trollük çok, bu yeni dijital dönemin en muhteşem icatlarından biri bence. Bu aşırı sağın isimleri özgürlük, işte demokrasi vesaire, kardeşlik gibi böyle isimleri Evet. kullanıyor olması bayağı makale konuları gerçekten buna da uzun zamandan beri yazılar çıkıyordu. Ben 15 yıl önce İsveç'te yüksek lisans yapıyorum. Ne kadar uzun zaman olmuş bu arada. Şeyi hatırlıyorum. İsveç Demokratları çok küçük ve Nazi kökeni de gerçekten Nazi partisi onların. Sonra değiştik diyor dediler falan, böyle sembollerini değiştirdiler. İşte gülümseyen insanlar, takım kravatlı genç erkekler, işte güzel kadınlar falan, böyle bir şeye çevirdiler. Güler yüzlü faşizm diyebiliriz yani, öyle öyle bir hale çevirmişlerdi. Ama öncesinde böyle sokaklarda bayağı paramiliteri olan, yani ben en azından İsveç'teyken paramiliteri olan, solcuların evine basan, şiddet uygulayan falan bir gruptu bu insanlar. Şu anda bir tür makul oluverdiler yani. Nasyonel Yani siz... sosyalizm de tam öyle bir şey değil mi aslında? Milliyetçi toplumcu düşünce. Evet. Güzel bir şey yani gibi. Kulağa geliyor. İsveç demokratlarının ismi en başından bir trollük olarak düşünülebilir yani. Evet, doğru. Ama öyle. O da kendi çapında bir trollük. Demokrat trollerdi. Evet, aynen öyle. Buradan başka bir aşırı sağcı oluşuma ve devletin buna karşı verdiği tepkiye geçelim. Almanya'da AfD, Alternatif für Deutschland, Almanya için Alternatif Partisi. Bu da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı bir parti. 2021 yılında Federal Anayasa Koruma Teşkilatı AfD'yi potansiyel aşırılıkçı bir grup olarak sınıflamıştı. Ve potansiyel aşırılıkçı olarak sınıfladığınız zaman partinin, grubun faaliyetlerini istihbarat kaynaklarıyla yakından izleme imkanınız oluyor. Bu yapılmaya başlanmıştı. Parti, AfD buna karşı harekete geçti ve dava açtı. 2022 yılında yerel bir mahkeme bu kararın hukuka uygun olduğunu söylemişti. Dava bir üst mahkemeye taşındı. Şimdi de Yüksek İdare Mahkemesi bu kararın doğru olduğunu, işte potansiyel aşırılıkçı, ekstremist olduklarını söylüyor bu grubun ve dolayısıyla izlenmeye yakından istihbarat teknikleriyle izlenmesinin devam edilmesini mümkün kılıyor. Mahkeme kararında şunları söyledi. AfD'nin hedefinin belirli gruplardan insanların onurunu zedelemeye yönelik olduğu ve demokrasiye aykırı olduğuna dair yeterli kanıt var. Ayrıca partinin en azından bir kısmının göçmen kökenli Alman vatandaşlarının ikinci sınıf statü almasını istediğine dair bu konuda şüphelenmek için yeterli deliller var dedi. Bu şekilde AfD buna karşı yaptığı açıklamada devletin müesses nizamı bizi demokratik yarışın dışında bırakmak için kullanılıyor ifadesini kullandı. Yani burada da aslında yani üst mahkemeye taşıyan AfD'ydi bu kararı. Herhangi bir yeni şey de sunmamışlar, yeni delil falan da sunmamışlar. Aslında tüm bu süreci bakın biz demokratik yarışın dışında bırakılıyoruz. Demokrasi dedikleri şey bu. Hani gerçek insanların fikirlerin yarışmasına izin verilmediği bir sistem demek için tüm bunları yaptı. Bütün bu hukuki süreci kullandı ve kendi işte meselelerini gündeme getirmek için kullandığına dair yorumlar var. İşte bu sürecin sonunda, izleme sürecinin sonunda partinin yasaklanmasına dair karar da çıkabilir. Ama tabii bir kısım yorumcu partinin yasaklanmasının özellikle bu noktadan sonra hani son derece yanlış olacağı, parti ilgiyi işte daha da arttıracağı falan söyleniyor. Tagesschau gazetesi ise bu solcu bir gazete. Buradaki yorumcu şunu söylemiş, hani yasaklanmakta geç bile kalındı. Onlar bir muhalefet partisi olmanın çoktan dışına çıktılar. Aksine vatanımıza ihanet ediyorlar. Demokrasi için utanç kaynağılar demiş. Ve şunun da altını çizmiş, en başta kurulduklarında daha çok Avrupa Birliği şüphecilerinin etrafında toplandığı muhafazakar ve şehirli bir çekirdeğe sahipti. Ama artık bugün tüm mesele yalnızca nefret, radikalleşme ve yok etme üzerine demiş. Yani bu AfD'nin oluşturduğu tehlikenin gittikçe büyümekte olduğunu ve durdurmanın gittikçe de zorlaştığı konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Yani son zamanlarda yapılan bölgesel seçimlerde doğuda pek çok eyalette birinci çıktılar. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de gayet güçlü bir performans sergileyecekleri tahmin ediliyor. Evet. Bunlar da Doğru. Almanya'nın aşırı sağcıları. Yorum yapalım diyecektim ama sonuna gelmişiz Evet, sürenin. sonuna geldik. O Çok yüzden teşekkür ederim. istersen son verelim. Tamam, burada bırakıyorum ben de. Gelecek hafta Eurotopics bültenlerinden derlediğimiz Avrupa ne konuşuyordu? Yine buluşmak üzere gelecek Perşembe. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tuba, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Lüle. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, Eurotopics'in ardından Açık Gazete'ye son vermiyoruz. Bir yarım saat kadar daha devam edeceğiz. Çünkü konuklarımız olacak sosyolog Loren Vizier ve yine sosyolog Deniz Günce Demirhisar. Bizimle birlikte olacak. Kendileriyle Fransa'da yükselen Filistin dayanışma eylemlerini konuşuyor olacağız. Kısa bir aradan hemen sonra. Açık Gazete. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Şimdi canlı yayında iki konuğumuz olacak. Ferhat, bize tanıtır mısın konuklarımızı? Evet, yeniden merhaba. Montpellier Üniversitesi'nde profesör, sosyoloji profesörü Laurent Vizier, benim 40 yıllık arkadaşımdır. Onu bugün programa davet ettik. Sosyolog Deniz Günce Demirhisar da bize bu sohbette yardım edecek, özellikle çeviri yaparak. Laurent Vizier ile biz Fransa'daki Filistin dayanışma eylemlerini konuşacağız. Laurent, daha net tanımlamak gerekirse, sosyoloji profesörü ve Montpellier Üniversitesi Tıp Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde direktör, aynı zamanda SEPEL, yani Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde araştırmacı. Deniz Günce Demirhisar da Paris'te siyaset felsefesi sosyoloji alanında lisans, yüksek lisans yaptı. Sonra Ehes'te Laurent, ben ve Günce üçümüz de aynı okuldanız Ehes'ten. Orada doktoralarımızı yaptık. Çağdaş Türkiye'de Karşı Çıkış Aktörleri, Bellek, Marjinalite ve Ütopya başlıklı tezini 2019'da bitirdi. Evet, şimdi bunları Loran'a çevirmek gerekiyor galiba parça. Oui, bonjour, Monsieur Vizier. Monsieur Quintel vient de vous présenter, vient de citer aussi que vous êtes des amis de longue date, depuis 40 ans, et que vous êtes en ce moment enseignant à Montpellier, à la faculté des sciences humaines. et que l'on va vous interviewer aujourd'hui sur les mouvements pro-Palestine en France, notamment dans le milieu universitaire. Et il vient aussi de me présenter en tant que sociologue, docteur de l'EHESS, comme vous deux. Merci et bienvenue à l'émission. Merci. Evet, Günce çok teşekkürler. Şimdi şöyle ilk şuradan başlayalım. Fransa'daki üniversitelerdeki eylemlere katılan insanlar, bunlar kim? Ne tür, yani hangi her kesimden, her sosyal sınıftan, etnik kökenden Araplar, Yahudiler, o bileşime dair bir yorum yapabilir misin, Doran? Est-ce que vous pourriez, Laurent, commenter un petit peu la participation aux manifestations qui ont cours dans les universités en France aujourd'hui? Qui sont ces manifestants? Sont-ils de toutes les classes sociales ou de toutes les appartenances ethniques? Sont-ils juifs et arabes ou qui sont-ils aujourd'hui à manifester dans les facultés françaises? Bonjour. C'est pas très facile de répondre à cette question, mais je vais y répondre quand même. Donc, ces étudiants, d'abord, il faut dire que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de mouvement étudiant aussi important comme ça en France sur une question politique large, une question qui n'a pas strictement à voir avec la question étudiante. Evet, çok kolay bir soru değil ama cevap vermeye çalışacağım. Uzun süredir bu kadar önemli bir öğrenci hareketi görmedik Fransa'da. Özellikle de siyaseten bu kadar geniş ve anlamlı bir konu hakkında böyle gösteriler yaşanmamıştı üniversite çevrelerinde. Ces étudiants, alors on peut dire que le mouvement, il est d'abord parisien et il est d'abord situé dans les établissements, je dirais, plutôt d'élite, puisque ça a commencé notamment à Sciences Po Paris, hein, donc, et qui est vraiment l'école pour la formation politique et administrative en France. Donc un niveau étudiant plutôt élevé. Même si ensuite ça a ramifié dans d'autres universités, mais plutôt parisiennes qu'en province. En province, on voit aussi quelques mouvements, mais beaucoup plus légers. Evet, öncelikle bu öğrenci hareketinin Paris'ten başladığını ve daha çok Paris kökenli bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Sciences Po, yani bizim ülkeye eşdeğer olan ve siyasi elitleri de yetiştiren üniversitede özellikle başladı. Ve daha sonra farklı taşra kentlerine yayılmış olsa bile şu anda bu hareketin, öğrenci hareketinin Paris'ten yola çıktığını ve en çok orada kuvvetli olduğunu görüyoruz. Et alors, Pardon. pardon, Oui, vas-y. pour l'appartenance ethnique, culturelle des étudiants, on peut dire qu'il y a eu deux choses, il y a eu deux mouvements qui sont assez différents. Après le 7 octobre, il y a eu un mouvement assez fort, mais qui n'était pas particulièrement étudiant, qui était lié à je dirais une défense contre l'antisémitisme en France, contre la montée de l'antisémitisme en France. Et puis là, depuis un mois, cette fois-ci, c'est tout à fait autre chose. On a un mouvement vraiment étudiant qui est beaucoup plus orienté en soutien à la Palestine. Evet, öğrencilerin, bu harekete katılan öğrencilerin etnik ve kültürel aidiyetlerine de bakmak gerekirse aslında hareketin tarihçesini şöyle düşünmemiz gerekiyor. İki farklı hareket olarak yola çıktı. Öncelikle 7 Ekim'den sonra öğrenci ağırlıklı olmayan bir hareket vardı. Fransa'da genel olarak antisemitizmin, Yahudi düşmanlığının karşısında durmak için gelişen bir hareketten bahsedebiliriz. Bununla eklemlendi. Ve son bir ayda da özellikle öğrenci çevrelerinde daha çok Filistin'in şu anki durumuyla dayanışma için gelişmekte bu öğrenci hareketi. Laurent, alors, une autre question, başka bir soru. Bu hareket peki ne kadar devam ediyor? Nasıl bir güçle, nasıl bir enerjiyle devam ediyor? Yani artıyor mu, artmakta mı? Alors, quant à l'intensité des manifestations, est-ce que le mouvement est toujours en train de gagner de la force ou est-ce qu'il est en train de s'étendre? Quel est l'état actuel des choses? Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui comment il va évoluer, mais on peut dire que là, il est vraiment à un niveau assez important. En tout cas, dans les lieux dans lesquels il a pris. Donc surtout, je répète, surtout à Paris et beaucoup moins en province. Mais là, pour l'instant, il est à un niveau assez important qui est devenu un peu, enfin, assez conflictuel puisque les réactions à ce mouvement sont assez marquées entre les gens qui sont très pro-mouvement et y compris un certain nombre d'intellectuels qui sont très anti-mouvement. Şu anda bugünden baktığımızda nasıl ilerleyeceğini kestiremiyoruz ama bugün hareketin aslında kendi zirvesinde olduğunu ve çok önemli bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani özellikle Paris'te olduğunu da vurgulayalım ve bahsettiğimiz bir takım elit okullarda. Çünkü bu hareket oldukça büyük bir çatışma yarattı düşün dünyasında ve entelektüeller arasında çok net bir ayrılık var. Yani harekete karşı olanlar ve hareketin destekleyicileri arasında gerçekten çatışmalı ve tartışmalı bir süreç devam ediyor. Her seferinde bir Fransız girişi gibi buluyorum. Kusura bakma geri alıyorum tekrar. Antisemitizm söz konusu mu peki bütün bu hareketlerin işte bir yerlere sızıyor mu ya da tam da bu yüzden ya da bu tür suçlamalarla bir karşı koyuşta var mı? Pourrions-nous y voir quelques tendances antisémites dans le mouvement en cours? Alors, dans les réactions au mouvement en France, il y a beaucoup de gens qui craignent cette question de l'antisémitisme, cette question qui a été la question première sur toutes les lèvres à l'issue du 7 octobre. Mais pour autant, quand on analyse le mouvement tel qu'il se situe, notamment à Sciences Po, puisque c'est vraiment le cœur de l'affaire, c'est très difficile d'aller dire qu'il y a là quelque chose qui serait de l'ordre de l'antisémitisme. C'est vraiment pas l'objet des étudiants de produire quelque chose qui serait de l'ordre de l'antisémitisme. Mais c'est un peu une obsession française que cette question d'antisémitisme. Il faut rappeler que la France est le pays d'Europe occidentale dans lequel il y a la plus grande communauté juive et la plus grande communauté musulmane. Evet, önemli bir soru çünkü tabii ki 7 Ekim'deki hareketten itibaren antisemitizm, Yahudi düşmanlığı var mıdır yok mudur çok konuşuldu. Özellikle de hareket karşıtı olan çevreler nezdinde bu çok fazla dile getirildi. Fakat bugün Sciences Po yani Mülkiye'deki, Paris'teki hareketin kalbindeki gösterileri ve katılımcıları analiz ettiğimiz zaman kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyiz. Doğru olmaz. Öğrencilerin bu fikirde olmadıkları çok net. Ama Fransa'da genel olarak Yahudi düşmanlığından çekinilir ve korkulur ve bundan dolayı bir tedirginlik vardır. Ve şunu da hatırlatalım ki Batı Avrupa ülkeleri arasında en yüksek Müslüman ve en yüksek Yahudi nüfusa sahip ülkedir Fransa. Dolayısıyla bu çok hassas bir konudur genel olarak. Bu hareketin özünde olmasa da tartışmaların içinde bu konunun dile getirilmesi de doğal gözüküyor. Ben de bir soru sorabilir miyim? Şimdi dünyanın birçok yerinde aşırı sağ, hatta Nazi partileriyle, faşist hareketlerle kökeni buradan gelen akımlar da Netanyahu ve İsrail hükümetine destek veriyor. Fransa özelinde de Le Pen, özellikle İsrail yanlısı yürüyüşlere mesela katılması partisiyle birlikte söz konusuydu. Dolayısıyla esas hani Fransa'da antisemitizmin bayraktarlığını yapan hareketlerin şu anki tam olarak pozisyonu nedir? Onlar aynı zamanda sanırım sokağa çıkan Filistin için sokağa çıkanlara karşı da tavır alıyorlar. Alors, une autre question concernant surtout les partis fascistes et antisémites en Europe et en particulier en France. Donc, on connaît la montée de ce genre de tendance politique en Europe. Et en France, on a Le Pen et ce sont les porte-drapeaux de l'antisémitisme. Quelle est la position actuelle de ce pan de la droite française aujourd'hui par rapport à ce mouvement? Alors, c'est un peu compliqué ce qui se passe en ce moment là-dessus, puisque le mouvement, le Front National, qui s'appelle aujourd'hui Rassemblement National, sous la direction de Marine Le Pen, qui est la fille de Jean-Marie Le Pen, qui était le fondateur du mouvement, hein, historiquement. Ce mouvement, le Front National, était un mouvement traditionnellement fondé autour d'une question d'antisémitisme, notamment, de racisme, mais aussi fortement d'antisémitisme. Or, aujourd'hui, avec ce mouvement qu'on appelle, je ne sais pas si ce sera possible de traduire en turc ça, la dédiabolisation, c'est-à-dire la volonté de Marine Le Pen de paraître présentable, ben, ils font tout leur possible pour se définir eux comme non antisémites et pour désigner la gauche et la gauche l'extrême gauche ou la partie la plus à gauche de la gauche comme antisémite. Donc il y a une espèce de changement qui se met en place ou une tentative de redésigner ces choses-là. Evet, aslında bu da yine karmaşık bir soru. Çünkü Fransa'da eskiden Front National, Milli Cephe dediğimiz ve şimdiki ismiyle Rassemblement National, Milli Birlik olarak Jean-Marie Le Pen'in kızı Marine Le Pen tarafından liderliği sürdürülen bu hareket, bu sağcı hareket ırkçı ve temel olarak da Yahudi düşmanı bir kimlikle ortaya çıkmıştı. Fakat Marine Le Pen başa geçtiğinden beri onun artık şeytani özelliklerinden arındırılması ve daha böyle masum ve cici gösterilmesi adına daha prezentabl bir lider olarak bu Yahudi düşmanlığından sıyrılıp daha çok sol partileri ya da sol çevreleri Yahudi düşmanlığıyla suçlama gibi bir eğilimleri var. Dolayısıyla sola böyle bir suçlamayla yöneliyorlar ve böyle bir deneme içerisindeler. Kendi kimliklerini yeniden tanımlayıp daha cici görünmek adına. Bu konuda çok minik bir benzetme yapmak istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda Black Lives Matter hareketi sokağa çıktığında da Amerika'nın aşırı sağı ırkçı olmakla onları suçluyordu. Hatta buna karşı All Lives Matter sloganı, bütün hayatlar önemli. Siz niye sadece siyahların hayatını önemsiyorsunuz diyordu. Biraz o aklıma geldi. Oui, ça rappelle aussi ce qui s'est passé avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, puisque l'extrême droite américaine a essayé aussi de se dédiaboliser en disant que All Lives Matter, en fait, toutes les vies se valent. Pourquoi donnez-vous, accordez-vous autant d'importance seulement à la vie des Noirs? Donc, ils essayent aussi de sortir de leur racisme structurel dans le discours. Voilà. Tout à fait. On peut faire une comparaison entre ces deux mouvements et dans la logique de ce qui se passe depuis quelques années. Et il est assez évident aussi que ce qui se passe en France est aussi en lien avec ce qui s'est passé dans les universités américaines, à Columbia notamment, hein, et que Sciences Po, étant un monde qui est très internationalisé avec beaucoup d'étudiants étrangers. Et aussi, je dirais, une sorte d'éponge qui transmet ce qui se passe ailleurs dans le monde, et particulièrement aux États-Unis, dans les universités de l'Ivy League, mais en particulier Columbia. Ouais. Evet, haklısınız. Bu iki hareket arasında böyle bir karşılaştırma yapılması da çok mümkün ve yerinde olur. Aynı zamanda Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrenci hareketlerini de birbirleriyle karşılaştırabiliriz. Ayrıca özellikle Kolombiya'da da bu konuda gündem olduğunu biliyoruz. Ve Sciences Po, yani Fransa'daki Paris'teki mülkiye özelinde düşündüğümüzde çok uluslararası bir okul. Çok fazla yabancı öğrencisi var. Bir anlamda Fransa'nın dünyaya açılan kapısı ve o yüzden bu uluslararası düşünce dinamiklerine kendisi de dahil oluyor. Ve ABD'deki Ivy League üniversitelerinde de süre giden protestolarla da karşılaştırmalar mümkün. Bir önemli bir başlığa girmek istiyorum. Benim zamanı iyi değerlendirmek için. Laurent, bu hareketin bütün dünyada hem ABD'de işte Avrupa'da, Fransa'da 68 kuşağının hareketiyle karşılaştırmak mümkün mü? Ne kadar benziyor? Ya da öyle bir benzetme çok anlamlı olur mu, anlamsız mıdır? Ne dersin? Est-ce qu'on pourrait comparer le mouvement actuel au mouvement de mai 68 dans le monde? Est-ce que ce genre de comparaison aurait du sens pour vous? Alors, le débat se place beaucoup aujourd'hui entre intellectuels autour de cette question. À quel mouvement on peut comparer? Est-ce qu'on peut comparer au mouvement contre la guerre du Vietnam quand on se place du côté des États-Unis? Et évidemment, ça a du sens. A du sens, et je pense que ça ne veut pas dire que les mouvements sont identiques, mais il y a une parenté qui est très forte. puisque c'est vraiment une question à la fois internationale. Alors, la différence forte avec le Vietnam, avant de répondre sur 68, la différence avec le Vietnam, c'est qu'évidemment, les étudiants américains qui manifestaient contre le Vietnam, c'était aussi pour ne pas partir se battre au Vietnam. Là, c'est pas la question. Évidemment, les étudiants français, ils ont pas leur vie à eux n'est pas en jeu dans cette affaire. Mais je pense que vraiment, on est dans quelque chose de cet ordre-là qui traduit une capacité d'internationalisation, hein, d'intérêt pour des choses qui peuvent être lointaines. Donc on retrouve l'intérêt qui, moi, existait quand j'étais étudiant, mais qui avait un peu disparu. L'intérêt pour la question palestinienne qui avait complètement disparu des radars depuis des années. Quant à 68, je suis assez d'accord que c'est comparable. Évidemment, pas en tout point. Tous les éléments ont changé. Mais peut-être par rapport à 68, je dirais que là, l'élément fort, c'est quand même ce côté international, qui est plus fort que quand on était en 68 en France. Finalement, on pensait les choses d'une façon très franco-française. Evet, aslında şu anda bu sorduğunuz soru Fransa'da aydın çevrelerde süre giden tartışmanın da en önemli satır başlarından bir tanesi. Yani bu öğrenci hareketini, bugünkü hareketi hangi başka hareketle karşılaştırabiliriz sorusu çok soruluyor ve çok tartışılıyor. Öncelikle mesela Vietnam Savaşı'na karşı hareketi, özellikle ABD'de ki bu öğrenci hareketini düşünürseniz evet karşılaştırılabilir olduğunu düşünüyorum. Anlamlı bir yerinde olur. Çünkü böyle bir akrabalık var. Bir yandan uluslararası boyutu önemli iki hareketteki taleplerinde. Ama öte yandan bir fark da var. Amerika'da o dönem öğrenciler kendileri de cepheye gönderilmemek için yani savaşmamak için, savaş karşıtı oldukları için kendi hayatlarını da düşünerek bu harekete dahil oluyorlardı. Oysa ki bugün Fransız öğrencilerin hayatı yani birebir gündelik yaşamları söz konusu değil. Fakat uluslararasılaşma ve uzak coğrafyalardaki meselelere ilgi duyulması açısından evet önemli buluyoruz ve karşılaştırılabilir olduğunu düşünüyorum. Ayrıca mesela düşünün Filistin meselesine duyulan ilgi bir dönem sönümlenmişti yani tamamen unutulmuş gibiydi. 68 sorusuna geri dönünce de çok fazla unsur tabii ki farklı fakat işte yine bu uluslararası boyut üzerinde birazcık durmak gerekir. Fakat hatırlamak da gerek yani Fransa'da 68 aslında çok yerel yani ulusal boyutlarda tartışılan konulardan yola çıkmıştı ve daha sonra uluslararasılaşmıştı. Şimdi bu hareketin en önemli boyutu bu uzak coğrafyalara ve uluslararası çatışmalara, meselelere duyulan ilgideki bir tazelenme olduğunu düşünüyorum. Özdeş, senin bir sorun var mı? Bu Yoksa konu ben üzerinde yok. devam edeyim Tabii. o zaman. Aslında bu vesileyle hem Fransa'da uzun zamandır sessizleşen ya da gözden uzaklaşan bir konu olarak Filistin belki de ilk defa bu kadar güçlü bir şekilde dünya kamuoyuna giriyor. Yani bu işte coğrafyadan nispeten uzakta olan işte Fransa, Amerika gibi yerlerde tabii ki Orta Doğu ülkelerinde çok daha mevcut bu. Konu mevcut, eylem yapılıyor anlamına gelmiyor bu. Ama Filistin şu anda dünyanın sanki bir tür dünyadaki değişimlerin böyle bir kaldıraç sembolü taşıyor gibi bir şey geliyor, fikir geliyor aklıma. Senin içinde ya da Fransa'da böyle bir şey gözlemleyebiliyor musun? Aujourd'hui, nous voyons que la question palestinienne devient très importante. C'est peut-être comme un levier, en fait, pour les changements à venir ou en cours dans le monde. C'est-à-dire que ça entre maintenant dans le débat et les mouvements en Europe occidentale, alors que ça avait été oublié. Ça a été déjà beaucoup plus présent au Moyen-Orient. Bien sûr, par la proximité géographique, mais que son retour, le retour de cette question dans le débat public en Occident, est-ce que cela veut dire que c'est vraiment un symbole, un levier, une clé pour comprendre les changements contemporains dans le monde? Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça. C'est vraiment un retour, puisque la question palestinienne, elle a irrigué les débats droite-gauche en France dans toute la deuxième partie du XXe siècle. Mais on avait l'impression que ça avait complètement disparu, hein, que la question palestinienne n'existait plus, qu'en tout cas, elle ne permettait pas de penser les clivages politiques. Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que ça vient par les jeunes, effectivement, essentiellement. Ça vient des étudiants et ils le font d'ailleurs de façon assez pragmatique, parce que ce qu'ils disent, c'est pas tellement. Bien sûr, ils s'insurgent contre le massacre à Gaza, mais ce qu'ils disent surtout, c'est le fait de dire, on ne veut pas être partie prenante de ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, on ne veut pas que notre université, eh ben, elle soit liée à des universités qui ont, qui agissent directement là-dessus. C'est-à-dire, c'est la mise au jour, finalement, de liaisons internationales qui étaient impensées auparavant. Et c'est quand même un retour, de toute façon, de la question palestinienne. Evet, böyle sizin dediğiniz gibi de diyebiliriz. Aslında bu Filistin meselesinin böyle turnusol kağıdı gibi oluşuna bir geri dönüş de diyebiliriz. Yani sağ ve sol arasındaki tartışmaların 20. yüzyılın ikinci yarısında bu mesele etrafında yapılandığını hatırlayabiliriz. Fakat ardından 21. yüzyıla gelince tamamen sanki kayboldu Filistin. Akıllardan silindi ve siyasi ayrılıklar bunun üzerinden tanımlanmamaya başlandı. Fakat bugünkü yenilik işte bunun gençlerden, yeni bir kuşaktan ve öğrencilerden geliyor olması. Tabii ki pragmatik yanları da var bu öğrenci hareketinin. Tabii ki Gaza'daki katliama çok karşılar ve aslında şöyle diyorlar, biz bu suça ortak olmak istemiyoruz. Yani mesela bununla ilgili suç ortağı denilebilecek üniversitelerle iş yapmak istemiyoruz diyorlar. Ve bu üniversitelerin de kendilerini daha küresel ve uluslararası düşündüklerini, öğrencilerin de kendilerini bir dünya gündemi içerisinde hissettiklerini gösterir ki bu hem Filistin meselesinin geri dönüşü hem de uluslararasılaşma anlamında önemli bir gösterge. Programın sonuna geldik. Loran, çok teşekkür ederiz. Evet, Süre çok bitti. teşekkür ederiz. Deniz, sana da çok teşekkür ederiz. Bu arada Deniz'i yarın, öbür gün, bugünlerde anne olacak. İstersen bunu da Loran'a tercüme et. Öyle kapatalım. Et voilà, merci beaucoup Laurent Vizier pour votre participation. On arrive à la fin de l'émission et il vient d'annoncer que je vais bientôt accoucher de mon deuxième bébé. Donc, on est content d'avoir Félicitations. fait cette émission avec vous. Evet, tebrikler Et çok şimdiden. teşekkür ederim. Merci pour tout et merci pour la traduction Çok magnifique. teşekkür ederiz. Çok Çok çok teşekkürler. teşekkürler. İyi Merci beaucoup, yayınlar, Laurent. hoşça kalın. Sağ Au olun. revoir. Au Evet, Açık Gazete'nin bu şekilde sonuna geliyoruz. Montpellier Üniversitesi'nden Sosyoloji Profesörü Loren Vizier bizimleydi. Çeviri konusunda da sosyolog Deniz Günce Demirhisar bize eşlik etti. İkisine de tekrar çok teşekkür edelim. Ve bu şekilde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ben Özdeş Özbay, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.